निरुक्त स्वाध्याय अजावय अलग अलग होना चाहिए। 506 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने तो दिया है। शायद सुन देखना पड़ेगा। ठीक है। ओम ओम ओम और ब्राह्मण वचन है कि अग्नि सारी देवताओं का समुच्चय है, सारी देवताओं का पुंज है अग्नि, अग्नि सर्वा देवता। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए ये मंत्र तस्य उत्तरा भूयसे निर्वचनाय। इन्होंने अग्नि को लेकर के ये बात बताई कि पृथ्वी स्थान है और उसके लिए ये ऋचा दी, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम और तस्सेषा प्रापद्य अग्नि पूर्वे विरिष्भिः रेड्यो नूतनैरुत सनमन्ये तयमेव अग्नि इति वेदि उत्तरे ज्योतिषी अग्नि उच्येते। निरुक्त अध्येता या वेद का अध्येता यही ना मान ले कि अयमेव अग्नि, यही पृथ्वी स्थान वाला ही अग्नि होता है। उत्तर ज्योतिषी जो विद्युत अग्नि और सूर्य अग्नि है वो भी अग्नि शब्द से कहे जाते हैं। ततोनु मध्यमा उदाहरण दिया और फिर समुद्रा उर्मिर मधुमा उदारत, ये आदित्य के लिए अग्नि शब्द का प्रयोग, अग्नि का अर्थ आदित्य लिया। समुद्राद ही एशो अद्भ्या उदेति इति च ब्राह्मणम्। ये ब्राह्मण वचन है, समुद्राधि ऐसा पाठ करेंगे, समुद्राधि एशो अद्भ्या उदेति, ये सूर्य अद्भ्या मानी समुद्र से मानी अंतरिक्ष से उदय होता है। समुद्राद अध्य, समुद्र से अंतरिक्ष से उदय होता है। तो यहां पर अंतरिक्ष से सूर्य का उदय होता है, ये स्पष्ट है, अग्नि का नहीं, अंतरिक्ष से उदय होता है। नित्य बहुचरांत आप है और समुद्र निघंटु में अंतरिक्ष वाची पढ़े, आप है और अप है समानार्थक है। अथापि ब्राह्मणम भवति, ये ब्राह्मण वचन भी अग्नि सर्वा देवता, अग्नि सब देवता, अग्नि सब देवताओं को कहने वाला है। सब देवता हो गया तो अपनी ऊपर वाली बात को प्रमाणित कर रहे हैं, सब देवता ही आ गए तो आदित्य भी आ गया, विद्युत भी आ गई, पृथ्वी वाला भी आ गया, सारे ही आ गए। ठीक है। अथापि ब्राह्मणम भवति, ये ब्राह्मण होता है क्या, अग्नि सर्वादेवता, जब अग्नि सर्वा देवता है तो तीनों स्थानों में जो अग्नि है वो अग्नि शब्द से कह सकते हैं। ब्राह्मण वचन होता है अग्नि सर्वा देवता तस्य उत्तरा भूयसे निर्वचना। इस बात को स्पष्ट करने के लिए और अधिक स्पष्ट करने के लिए उत्तर ऋच है। इंद्र मित्र वरुणम अग्नि माहु अथो दिव्या से सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वान माहु। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि अग्नि जो है ना, इसको इंद्र कहते हैं, इसको मित्र कहते हैं, इसको वरुण कहते हैं। अथो दिव्या से, और स माने वो अग्नि ही दिव्य है, सूर्य के रूप में द्युलोक में होने वाला दिव्य, वही सुपर्ण है, वही गरुत्मान है। वह अग्नि ही, स शब्द से अग्नि को ही संकेत कर रहे हैं, वह अग्नि ही दिव्य है, सुपर्ण है, गरुत्मान है। दिवीज है दिव्या, गरुत्मान गरणवान स्तुति वाला, गरुत्मान गरण मानी स्तुति, और गुरु आत्मा महात्मा इति वा। गरुत्मान का अर्थ गुरु आत्मा महात्मा वा। सूर्य सुपर्ण मानी वही सुपर्ण है, वही गुरुत्मान है। इन्होंने तो अलग अलग अर्थ कर दिए। चंद्रमणि जी ने 503 पृष्ठ पर नीचे इस मंत्र में अग्नि के इंद्र मानी विद्युत, मित्र मानी उद्रजन ऑक्सीजन, वरुण मानी अम्लजन। अम्लजन क्या होगा? हाइड्रोजन। मित्र वरुण और दिव्य मानी सूर्य, सुपर्ण मानी जीवात्मा, गरुत्मान परमात्मा, और यम मानी मृत्यु, और मातृश्वा वायु, ये 8 अर्थ करते हैं, करते हुए उसे अनेक अर्थक बतलाया। इंद्रम मित्रम वरुणम आहु। अग्नि को इंद्र मित्र वरुण कहते हैं। अथो से दिव्या, और वो अग्नि दिव्य है, सुपर्ण है, गरुत्मान है। एकम सत अग्निम, उस महान स्वरूप वाले एक अग्नि रूप शब्द को विप्रा बहुधा वदन्ति। लिंग व्यक्त्य करना पड़ेगा। एकम सत, एक ही सत है। एकम संतम बहुधा उस अग्नि को, तो एकम सत द्वितीय एकवचन अग्नि के साथ समान अधिकरण कैसे होगा? एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम, एकम सत, सत तो एक ही है, विप्रा फिर अन्वय, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सत है, एक सत है, अध्यार करना पड़ेगा फिर। एकम सत अस्ति क्रिया विशेषण के रूप में। गुरुजी, सत शब्द का द्वितीय एकवचन नहीं हो सकता नपुंसकलिंग में? नपुंसकलिंग में तो हो सकता है, पर यदि अग्निम के साथ जोड़ेंगे तो एकम संतम अग्निम विप्रा बहुधा, एकम संतम सत्यपि बहुधा वदन्ति। सत तो एक ही है, विप्र ज्ञानी लोग उसको अलग अलग रूपों में वर्णन करते हैं। एकम सत अस्ति, सत जो है वो एक है, सद एकम अस्ति, सत जो है वो एक है, सत उद्देश्य एकम अस्ति, एकम को विधेय बनाकर सत एकम अस्ति, एकम सत अस्ति, एक सत है, एकम सद अस्ति। पुनरपि विप्राह बहुधा वदन्ति अग्नि रूपम, यम रूपम, मातरिश्वा रूपम। एकम सद अस्ति, ज्ञानी लोग उसको बहुत प्रकार से कहते हैं। ना अस्य वामी सूक्त का मंत्र है ये। 46वां मंत्र। इस मंत्र में गुरु जी अग्नि की प्रधानता ही बताई गई है। इसमें ये दिखा रहे हैं कि अग्नि के सर्वा देवता, सारे देवता अग्नि में समाहित हैं। इसमें ऐसे कहा ना, अग्नि को ये कहते हैं, अग्नि को मित्र कहते हैं, अग्नि को वरुण कहते हैं, अग्नि को दिव्य कहते हैं, सारे नाम अग्नि के ही हैं, ऐसे बताया ना। हाँ। तो अग्नि सारी देवताओं का समुच्चय है। इंद्र मित्र वरुण अग्नि को कहते हैं। तो क्या कह रहे हो, सभी जितने देवता हैं उनमें सब में सबकी प्रमुखता में केवल यही एक मुख्य बची अग्नि ही। जी ठीक है, ऐतरे ब्राह्मण का वचन है अग्नि सर्वा देवता। ऐसा कहने से गुरु जी अग्नि ये लोक में इसी को अग्नि को देवता मान लेते हैं, लोक में जो पृथ्वी स्थानी इंद्र कहने से या अन्य कहने से तो कहते हैं चलो ठीक है, लेकिन अग्नि जब नाम आता है तो अग्नि से ये लौकिक अग्नि। हाँ तो वो भी है, लौकिक अग्नि भी है, सारे है ना, ये बहुत सारे देवता दिखाए। ऐसे में लोग आक्षेप करते हैं कि ये तो आर्य लोग तो ये जड़ चीजों की पूजा करते थे, इनको मानते थे। जड़ की भी करते हैं, चेतन की भी करते हैं। पूजा का अर्थ तो वहां पर अलग लेना पड़ेगा, उसका लाभ लेना। गुरुजी यदि ये सत जो शब्द है विप्रा के साथ जोड़ेंगे तो ठीक रहे? विप्रा के साथ विप्रस कैसे जुड़ेगा हैं? सद विप्रा नहीं, समास नष्ट, ये अलग पद है ना। इंद्र मित्र वरुण अग्नि को कहते हैं अथो, और द्युलोक में विद्यमान है वही शोभन रश्मि सूर्य है, सुपर्णो दिव्य। इन्होंने शोभन रश्मि वाला सूर्य द्युलोक में विद्यमान है, दिव्या को तो विशेषण बता रहे हैं ये कंबोज जी, और सुपर्ण को सूर्य अर्थ कर रहे हैं, सुंदर पर्ण है रश्मि जिसकी, दिव्य गरुत्मान है वो। अच्छा, शोभन रश्मि वाला गरुत्मान है। एकम सद्विप्रा, एक होते हुए को भी मेधावी अनेक प्रकार से बताते हैं। उस अग्नि को ही यम मातृश्वा कहते हैं, सब प्रजाओं का श्रेष्ठ पालक वो महान आत्मा परमात्मा द्युलोक में विद्यमान बताया जाता है। वो एक ही है परंतु तत्व को जानने वाले मेधावी पुरुष उसको अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। परम ऐश्वर्यवान होने से वो इंद्र कहलाता है, परम ऐश्वर्यशाली होने से उस परमेश्वर को इंद्र कहते हैं। फूलचंद्र जी माने इंद्र क्यों कहते हैं, वो एक अग्नि जो है उसको इंद्र क्यों कहते हैं, परमेश्वरीशाली है, हिंसा से त्राण करने के कारण वो मित्र कहता है, और पाप का निवारक या वर्णीय होने से वरुण कहता है, और सब लोगों का प्रकाशक होने से शोभन रश्मि सूर्य कहलाता है। दिव्या सुपर्ण गरुत्मान शोभन रश्मि सूर्य कहलाता है, अग्रणी होने से ज्ञान की प्राप्ति करने से या सर्वव्यापक होने से वह अग्नि कहलाता है। उसी अग्नि परमेश्वर को सर्वनियंता होने से यम कहते हैं, और अंतरिक्ष में सब प्राणियों के लिए प्राणप्रद वायु के रूप में बहने से उसको मातृश्वा कहते हैं। तो ये तो परमात्मा परक अर्थ कर दिया। एकम एव संतम, ये वेंकट माधव ने सत का अर्थ वही संतम किया, एकम एव संतम अग्निम बहु शरीर परिग्रहात बहुधा वदंती, एकम सत ब्रह्म विप्रा ब्राह्मणा ब्राह्मणत्वादि अभिमानिनो यज्ञादि सिद्धये बहुधा अभिधान इंद्रादि रूपेण आहु। स्वयं ने भी ऐसा ही किया, अमुम एव आदित्यम एकम एव वस्तुतः सत संतम विप्रा मेधाविना देवता तत्व विदह बहुधा वदंती तत्त कार्य करने इंद्रादि आत्मनम वदंती। आदित्य तो इसमें आ गया ना, ये दिव्य सुपर्ण। और स्वामीदान ने इस पंक्ति का अर्थ किया, एकम सत एकम असहायम सत विद्यमानम विप्रा मेधाविना बहुधा बहु प्रकार नाम भी वदंती। मेधावी लोग बहुत प्रकार वाले नामों से वर्णन करते हैं। बहुधा तृतीयार्थ में धा प्रत्यय करके मान रहे हैं। बहुधा मानी बहु प्रकार नाम भी वदंती। एकम सत एकम असहायम सत इंद्रादीनश्च अग्निमाहु। एका एव देवता परमात्मा सर्व देवता एकस्यैव नाना नाम ग्रहणम् तदुच्यते इंद्रम परेशम आहु अहन अहिम पर्वते शिष्याणम् इत्यादो। मित्रम परेशम आहु मित्रो जनान यातयति ब्रुवण इत्यादो। वरुणम परेशम आहु इन्होंने लंबा चौड़ा दिया है, ये सायण का दिया है शायद। ये इंद्र मित्र वरुण अग्नि को कहते हैं। एक एक का ये दिया कि जैसे एकाएव देवता परमात्मा सर्व देवता एकस्यैव नाना नाम ग्रहणम् तदुच्यते। इसको आगे दिखाया इंद्रम परेशम आहु। इंद्र को परम ईश कहते हैं एक मंत्र में। अहन अहिम पर्वते शिष्याणम एक मंत्र है। मेघ में रहने वाले अहि को उसने मार गिराया इंद्र ने। पर्वते शिष्याणम अहिम अहन। मित्रम परेशम आहु मित्र को भी परेश कहते हैं। जैसे मित्रो जनान यातयति ब्रुवाणा ये मंत्र है। मित्रो जनान यातयति ब्रुवाणा। वरुणम परेशम आहु वरुण को भी परेश कहते हैं। इसका उदाहरण दिया शतम ते राजन भिषज इत्यादो इन मंत्रों में। अग्निम परेशम आहु त्वम अग्ने रुद्र इत्यादि मंत्रों में। इंदति इति इंद्रः इदि परमेश्वरीय मितो हिंसायाम त्रायते इति मित्र वृणुते इति वरुण अंगम नयति इति अग्नि। णीय प्राप्ने गत्यर्थः ज्ञानार्थः। अमुम आदित्यम ऐश्वर्य विशिष्टम इंद्रम आहु। मित्रम प्रमीते मरणात्रातारम अहर अभिमानिनम एतन्नामकम देवम तम आहु। वरुणम पापस निवारकम रात्र्यभिमानिनम देवम आहु। तथा अग्निम अंग अंगनादि गुण विशिष्टम एतन्नामकम आहु। इंद्रम परमेश्वर्युक्तम मित्रम मित्रमिव वर्तमानम वरुणम श्रेष्ठम अग्निम सर्वव्याप्तम विद्युदादि लक्षणम आहु कथयन्ति। दो बार इस मंत्र में अग्नि शब्द आया। किसी ने कहा कि एक जगह विशेष रूप है और दूसरी जगह सारे उसके उस अग्नि स्वरूप परमेश्वर को इंद्र मित्र वरुण अग्नि यम मातृश्वा इन शब्दों से कहते हैं। एक को विशेष और दूसरे सब को विशेषण। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम। नहीं पर पहले इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु कोई एक तो उद्देश्य बनाना पड़ेगा तभी तो वाक्य पूरा होगा। अग्निम इंद्र मित्रम वरुणम आहु अथो दिव्या से सुपर्णो गुरुत्मान। एकम से द्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानम। हाँ तो वैसे ही चल रहे हैं हम भी। इमामेव अग्निम ऐसे लिखा भी है निरुक्त में। इमामेव अग्निम महंतम आत्मानम एकम आत्मानम बहुधा मेधाविनो वदन्ति। इमम एव अग्निम महांतम आत्मानम महान आत्मा को एकम आत्मानम एक ही आत्मा को। ये तो दूसरी पंक्ति का अर्थ शुरू कर दिया ना। इंद्र मित्रम वरुणम अग्निम दिव्यम च गुरुत्मंतम ये दूसरी पंक्ति का पहली पंक्ति का अर्थ है। पहले दूसरी पंक्ति का अर्थ शुरू किया है और बाद में पहली पंक्ति का अर्थ मूल में। इमाम एव अग्नि महंतम आत्मानम एकम आत्मानम बहुधा मेधाविनो वदन्ति ये दूसरी पंक्ति का अर्थ है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इमाम एव अग्निम इस अग्नि को महंतम आत्मानम महान आत्मा को एकम आत्मानम एक आत्मा को बहुधा मेधाविनो वदंती, मेधाविना का अर्थ विप्रा, विप्रा का अर्थ मेधाविना, बहुधा मेधाविनो वदंती। फिर पहली पंक्ति का इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम दिव्यम च गरुत्मंतम, वो प्रथमा विभक्ति है उसको बदल करके द्वितीय में कर लेंगे। दिव्यम च मानी दिवी भवम गरुत्मंतम, दिव्यो दिवी जय है, गरुत्मान गरुणमान, गुरु आत्मा महात्मा इतिवा। ये जो महा ये जो इमम एव अग्निम महांतम, मिला जुला दिया ये सारा अर्थ, ये जो है गरुत्मान का अर्थ किया है महांतम आत्मानम एकम आत्मानम, ये जो अर्थ किया है ये गरुत्मान का अर्थ किया है। उसका अर्थ खोल दिया वैसे आगे भी, उन्होंने भी कुछ किया है क्या अपने स्कंद स्वामी ने? इममेव अग्नि महंतम आत्मानम एकम आत्मानम इंद्र मित्रम वरुणम च अग्निमाहु, अग्नि शब्देन ब्रुवन्ति, इंद्र मित्र वरुण को अग्नि शब्द से कहते हैं, इंद्र मित्र वरुण को अग्नि शब्द से कहते हैं। परस्तात तत् शब्द श्रुते यत् शब्द अध्यारः, तत् शब्द के सुनने से यत् शब्द का अध्यार कर लेंगे। अत शब्दश्च अर्थे, अथ का मतलब और, यश्चायम दिव्यो दिवी भव सुपर्ण रश्मिनामेतत् अंतर्नीत मत्वर्थ, सुपर्ण वाला, ये जो लिखा है ना स्कंद स्वामी ने, सुपर्ण रश्मिनामेतत् अंतर्नीत मत्वर्थ, इसका अर्थ है कि ये मत्वर्थ को अपने अंदर समेटे हुए है। क्या वरुणम च, नहीं अन्वय तो ये होगा ना, अग्निम इंद्र मित्रम वरुणम आहु, इंद्र मित्रम वरुणम च अग्निम आहु, अग्निम इंद्र मित्रम वरुणम आहु। अच्छा, पर उन्होंने अग्नि शब्देन ब्रुवंती, अग्नि शब्द से कहते हैं ना, तो इनको, हाँ तो फिर अर्थ यही तो हुआ, अग्निम इंद्रम मित्रम, अग्नि शब्द से इंद्र मित्र वरुण को कहते हैं। और परस्तात तत् शब्द श्रुते यत् शब्द अध्यारः, तत् कौन सा है, दिव्यस्य है, कहाँ पर, गरुत गरणम भौमानाम रसानाम रश्मिभिर गरणेन तद्वान छांद सत्वात अद्भावा गरिता इत्यर्थ, अथवा गुरु आत्मा सन गरुत्मान स द्वितीयार्थ हेतु प्रथमा, तम च अग्निमाहु। वो तो ऐसा तरीका होता है ना भाषा को बोलने का, अथो दिव्यास है सुपर्णो गरुत्मान तम अध्यार कर लेंगे, वो ऐसा ऐसा है उसको कहते हैं, जो ऐसा ऐसा है। इंद्र मित्र वरुण को अग्नि, हाँ अग्नि शब्द से कहते हैं, इंद्र को मित्र को वरुण को एक महान आत्मा को अग्नि शब्द से कहते हैं। इमम एव अग्नि महंतम आत्मानम एकम आत्मानम बहुधा मेधाविनो वदन्ति। परेर अर्धर्चे भिन्नम वाक्यम किंच एकम सत् कारणम आख्यम कारणम आत्माख्यम वस्तु विप्रा मेधाविना बहुभि प्रकारैर्वदन्ति। अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु प्रदर्शन मात्रम सर्वैहि शब्दै तेन तेन विकारात्मना अवस्थिता कारणात्मा उच्यते एवमस्यारिचा पूर्वार्धर्चे इंद्रादेव अग्नि शब्देन उच्यन्ते इत्येतद् आह। इंद्रादि अग्नि शब्द से कही जाते हैं परः सर्व शब्द कारणात्मा। कस्मात् पुनः पूर्वार्धर्चे पूर्वार्ध ऋचा एवं न व्याख्या है इंद्र मित्रम वरुणम अग्निम आहु अग्निम एव आहु ऐसे क्यों नहीं व्याख्या करते, वो भी शंका उठाई कि ऐसा व्याख्या क्यों नहीं करते कि इंद्र मित्र वरुण को अग्नि अग्निम आहु, इंद्र को अग्नि कहते हैं, मित्र को अग्नि कहते हैं, वरुण को अग्नि कहते हैं। दोनों ही वाक्यों में इनमें विभक्ति तो द्वितीय ही मानी जाएगी जो इंद्र मित्रम का कहा ना इन्होंने। हाँ, दोनों में विभक्ति तो है, उद्देश्य विधेय चेंज हो जाते हैं ना। विभक्ति दोनों में द्वितीय ही आने वाली है, चाहे इधर करो चाहे इधर करो। हाँ जी, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम एव आहु, ऐसा क्यों नहीं इंद्र मित्र वरुण को अग्निम एव आहु उच्यते एवं व्याख्या माने इंद्रादि शब्दानाम अग्नौ प्रवृत्ति प्रदर्शिता स्यात्। इंद्रादि शब्दों की अग्नि में प्रवृत्ति प्रदर्शित हो पाएगी, न अग्नि शब्द से इंद्रादिशु, अग्नि शब्द की इंद्रादि में प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। अग्नि शब्द से देवतांतरेषु अपि प्रवृत्ति दर्शनार्थम अस्यारिच इह उपादानम, अग्नि शब्द की देवतांतरों में भी प्रवृत्ति दिखाने के लिए इस ऋचा को यहाँ प्रस्तुत किया है। पार्थिव ज्योतिर्व्यभिचार दर्शन परत्वाद उपन्यासस्य ब्राह्मण वादाच्च, पार्थिव ज्योति का व्यभिचार दर्शन परक होने से ये इस उपन्यास के और ब्राह्मणवाद से भी, तेनत्र पूर्वार्धर्चो नैरुक्त पक्ष परिचोदना प्रसंगात अध्यात्म विद दर्शनेन व्याख्यातो भाष्यकारेण। तेन अत्र पूर्वार्धर चोप ऋचा का जो पूर्व भाग है, नैरुक्त पक्ष परिचोदना प्रसंगात अध्यात्म विद दर्शनेन ततश्च इमाम एव अग्नि इत्यादिना समुदाय निर्वचनम किंतरि परस्यैव अर्धर्चस्य, जो इमाम एव अग्निम वाक्य लिखा है निरुक्त में वो समुदाय निर्वचन है, न समुदाय निर्वचनम, समुदाय निर्वचन नहीं है किंतरि परस्यैव अर्धर्चस्य बहुधा वदंती वाला ही विवरण है। कथम एव शब्दो अवधारणे, एव शब्द अवधारण में है, एव कहाँ आया, एकम सिक्का, अच्छा मूल इसमें निरुक्त में महंतम इत्येतस्मात् परो दृष्टव्य, महंतम एव, एव को महंतम के बाद पढ़ो, इमम अग्निम महान, इमम अग्निम महंतम अग्निमेव या महंतम एव, महंतम से परे पढ़ो, योपि अग्नि शब्दात एकम आत्मानम इति आत्म शब्दो वस्तु वचना माया मात्रम इदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। ये तो शंकराचार्य का लग रहा है, माया मात्रम इदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता इति निश्चित मतया एकम सर्वम वस्तु यस्मान् न परमस्ति इत्यादि प्रतिपादित महिमानं महान्तमेव अन्यस्याहि आपादात्मानं करणाख्यम अशिवं पार्थिवं इन्द्रं मित्रं वरुणं अग्निं वैद्युतं दिव्यं च सूर्याख्यम अग्निं यमं मातरिश्वानं इत्यनेन प्रकारेण सर्वशब्दैर् बहुधा वदन्ति इति। माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतं परमार्थता इति निश्चित मतया एकं सर्वं वस्तु यस्मान् नापरम अस्ति किंचित्, यस्मान् नापरम परमास्ति किंचित्, यस्मान् न जायो नाणीयोस्ति किंचित्, वृक्षस्तब्धा दिवि तिष्ठत्येका तेनेदं पूर्णम् पुरुषेण सर्वम्। ये पीछे आ चुका है ना ये मंत्र, तो याद हो यस्मान् नापरम अस्ति किंचित्, यस्मान् नापरम नापरम अस्ति किंचित्, यस्मान् न ज्यायो नाणीयो अस्ति किंचित्, निरुक्त में आ चुका है ना, पहले या दूसरे में एवं तु परार्ध शेषतया सर्वस्मिन् भाष्ये योज्यमाने अग्नि सर्वदेवता प्रकृतो उदाहरण विषयत्वं भाष्ये न प्रदर्शितं स्यात्। परार्ध शेषतया सर्वस्मिन् भाष्ये तस्मात् इमम् एव अग्निम् इत्यादि वदन्ति इत्यन्तं भाष्यं परस्य अर्धर्च सुधारण प्रकारेण विवरणम् अग्निम् च इमम् यमम् च मातृष्वानिम् च इत्यमादिभिर्वदन्ति। इन्द्रम् मित्रम् इत्यादि तु पूर्वार्धरिच विवरणमेव द्रष्टव्यम्। यथा मन्त्रो मन्त्रे नैरुक्त पक्ष परिचोदन परिहायाय उच्यते सत्यम्। उत्तरेणापि ज्योतिषी अग्नि शब्द प्रयोग उच्यते। ज्यादा पकड़ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे? आपको किसी को पकड़ में है तो मदद करो। इस मंत्र ये मंत्र अंत में भी आता है परिशिष्ट में महाभाग्य उसमें जब वर्णन करते हैं। हाँ भगवत जी इसमें इस तरह लिखे हैं कि यहाँ पे ये मतलब एक ईश्वर को ही मानते हैं। ईश्वर को एक मानते हुए है ये मतलब अलग अलग देवता को प्रधानता से कह रहे हैं। नहीं मोटी सी बात तो पकड़ में आई कि अथापि ब्राह्मणम भवति अग्नि सर्वादेवता और उसको बताने के लिए ये मंत्र दिया जाता है। तो इन्होंने जो अर्थ दिया इमम एव अग्नि महंतम आत्मानम अग्नि शब्द से इनको कहते हैं इंद्र मित्र वरुण आदि को। सारे जितने भी देवता हैं सब अग्नि है। एकम एव अग्नि महंतम आत्मानम एकम आत्मानम बहुधा मेधावी न वदन्ति। माने एक ही देवता है बस। बहु देवता और त्रिदेवता को अलग हटा रहे हैं। एकम एव अग्नि महंतम आत्मानम एकम आत्मानम बहुधा बहु प्रकार वदन्ति। किसका आहु का विद्वान सा मेधाविना मेधाविना ज्ञानीना विप्रा एकम एव अग्नि महंतम आत्मानम अग्नि का अर्थ महान आत्मा किया। तीनों अथापि कह करके तो पहले वाली बात को पुष्ट कर रहे हैं ना। जो पहले बात जो चल रही थी अग्नि का पहले पृथ्वी स्थान बताया फिर मध्यम स्थान बताया फिर उत्तम स्थान भी बता दिया तृतीय स्थान बता दिया फिर बोले अथापि ये एक ब्राह्मण वचन है तेरे ब्राह्मण का वचन है कि अग्नि सर्वा देवता सारे देवता ही तो अग्नि है सारे देवताओं को अग्नि शब्द से कहा जाता है और इसी के लिए ये मंत्र दिया। और यास्क ने कहा इमाम एव अग्निम ये जो अग्नि है इसी को ही महान ये इमाम एव अग्निम को खोला महानतम आत्मानम इस महान आत्मा को ये जो अग्नि है महान आत्मा शब्द से तो वही लेना चाहिए परमेश्वर। एकम आत्मानम ये जो एक आत्मा है महान आत्मा को ही खोला एक आत्मा इस एक आत्मा को ही बहुधा वदन्ति बहु प्रकार ही वदन्ति इंद्र रूपेण वदन्ति मित्र रूपेण वदन्ति वरुण रूपेण अग्नि रूपेण। एक अग्नि को तो परमेश्वर परक ले लिया और दूसरे जितने भी शब्द थे वो सब अलग अलग देवतावाची ले ली। ये ठीक बैठ रहा है चाचा जी। एक अग्नि को तो परमेश्वर परक ले लिया और दूसरे जितने भी शब्द है ना इसमें उन सब को कह दिया कि एक इस परमेश्वर को ही एक महान आत्मा को ही इन इन नामों से कहते हैं। उस एक परमेश्वर को ही इंद्र से वरुण से मित्र से अग्नि से भी मतलब दो अग्नि इस तरह से सेट हो रहे हैं कि एक को तो परमात्मा के वाचक ले लिया एकम महंतम आत्मानम एकम आत्मानम एक ही आत्मा को ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो है, ये मंत्र जो है वेद को और सारे वैदिक दर्शन को समझने का इसमें वो है, मतलब चाबी छिपी हुई है। एक प्रश्न है, गुरुजी जब एक ही सत है तो इंद्र मित्र आदि बोलने की क्या आवश्यकता? चलो ये बोले जा रहे अज्ञानता वश, उसको मेधावी बन जाती जा रही, ये कैसे बात? अज्ञानता वश मान लेते हैं, अज्ञानता वश हो तो फिर उनको मेधावी मेधावी लोग कैसे बोल सकते हैं? मेधावी लोग एक ही जो आत्मा है ना, महान जो आत्मा है, एक ही जो महान आत्मा है उसको मेधावी लोग इंद्र शब्द से भी कहते हैं, मित्र से भी कहते हैं। अज्ञानवश थोड़े कह रहे हैं गुरुजी, उसकी वो शक्ति वहाँ कार्य करती दिख रही है इसलिए उसको उस नाम से बोल रहे हैं। इसमें अज्ञानवश बोल रहे हैं, ऐसा क्यों जोड़ेंगे हम? मेधावी लोग अग्नि को, एक महान आत्मा को, इंद्र मित्र वरुण अग्नि दिव्य गरुत्मान इन शब्दों से बोलते हैं। दिव्य तो गुरुजी गरुत्मान शब्द का विशेषण ही है ना, दिव्यम च गरुत्मंतम, और दिव्य गरुत्मान को और सुपर्ण को, सुपर्ण या अंतर्निहित मत्वर्थ मान लिया ना जी, तो सूर्य सुपर्ण को दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान, दिव्य दिव्यम च गरुत्मंतम। गुरु जी स्कंद स्वामी जी ने तो इस पंक्ति की ऐसी संगति लगाई है कि केवल पहले ये बात चल रही थी ना कि जो अपिएते उत्तरे ज्योतिषी अग्नि उच्चेते, इसके साथ जोड़ा न केवलम उत्तरे ज्योतिषी अग्नि ही किंतर ही सर्वा देवता अग्नि शब्देन उच्यन्ते तथा च ब्राह्मणम अग्नि ही सर्वा देवता इत्यादि। तो यही तो समझ रहे हैं कि उत्तर ज्योति को ही नहीं, सारे ही देवताओं सारे को अग्नि शब्द से कहा जाता है। तो फिर सारे देवताओं को अग्नि शब्द से कहा जाता है, तो हम जो व्याख्या करते कि अग्नि को इन इन नामों से कहा जाता है वो बोलेंगे, या इंद्र वरुण आदि इन शब्दों से इन देवताओं को अग्नि शब्द से कहा जाता है? दो व्याख्याएं हो गई ना गुरु जी इसकी, अग्नि शब्द से इंद्र वरुण आदि को कहा जाता है एक बात और इंद्र वरुण आदि शब्दों से अग्नि को कहा जाता है, ये एक बात है। ये स्कंद स्वामी ने तो ये कहा अग्नि शब्द से इंद्र वरुण आदि को कहा जाता है। हाँ, तो कैसे मानेंगे? अग्नि शब्द से इंद्र वरुण आदि को कहा जाता है, इसका अर्थ ये निकलेगा कि पहले वाले शैली में बोलना पड़ेगा ना गुरुजी, जैसे हमने ऊपर अर्थ किया है कि उत्तरे ज्योतिषी अग्नि उच्चेते, ऐसे यहाँ पे भी फिर करेंगे कि इंद्र वरुण आदि भी अग्नि कहे जाते हैं, जैसे उत्तर ज्योति जो अग्नि एते उत्तरे ज्योतिषी अग्नि उच्चेते, वो ये ना मान ले कि अयमेव अग्नि यही अग्नि है इस संसार में, अयमेव अग्नि इत्यपि एते उत्तरे ज्योतिषी अग्नि उच्चेते, अयमेव अग्नि रीति अप्येते यहां से एक दूसरा वाक्य, सैना मन्नेत अयमेव अग्नि रीति, ऐसा न मान ले कि यही अग्नि है। अब पेते उत्तरे ज्योतिष अग्नि उच्चेते, अरे उत्तर ज्योति भी अग्नि कहे जाते हैं, मानी वैद्युत अग्नि और सूर्य अग्नि भी अग्नि कहे जाते हैं। अब पेते उत्तरे ज्योतिषी अग्नि उच्चेते, ज्योतिषी मानी वैद्युत ज्योति और सूर्य ज्योति, इनको भी अग्नि कहते हैं। ततोनु मध्यमा, देखो मध्यम ज्योति और उसके बाद सूर्य ज्योति हो गया। अथापि ब्राह्मणम भवति, और ब्राह्मण तो इस तरह का है कि सारी ही को अग्नि कहते हैं, अग्नि केवल उत्तर ज्योति ही नहीं, माने ये जो वैद्युत अग्नि और सूर्य ज्योति ही नहीं, सारे देवता ही अग्नि में समाहित हैं। नहीं है, हाँ मतलब पहले तो ये कहा था स न मन्ने तयमेव अग्नि रीति, वो ये न मान ले कि यही अग्नि अग्नि है, अपितु अपि का अर्थ हो गया अपितु उत्तर ज्योति भी अग्नि है। फिर एक और वाक्य बना कि ये उत्तर ज्योति ही अग्नि है, ऐसा नहीं बल्कि सारे देवता ही अग्नि है, और थोड़ा सा आगे बढ़ा दो वाक्य को, जैसे सैनम अन्य तयमेव अग्नि थी यहां तक रुके, अपितु एते उत्तरे ज्योतिषि अग्नि, फिर उसको थोड़ा और बढ़ा दो। और ब्राह्मण तो ये कहता है कि ये उत्तर ज्योति ही अग्नि नहीं अपितु सर्वा देवता अग्नि, सर्वा देवता अग्नि, सर्वा देवता अग्नय उच्यन्ते, अग्नया उच्यन्ते। इसमें कैसे करेंगे? इसमें एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, एक को बहुधा कहेंगे। हाँ, एक महान अग्नि को, और यदि इंद्र मित्र आदि को अग्नि कहेंगे तो बहुत को एक प्रकार से कह रहे हैं। एक अग्नि को, एकम सतमनि, एक महान अग्नि को, एक महान अग्नि को बहुत प्रकार से कहते हैं। बहुत प्रकार से कैसे, क्या किस किस प्रकार से कहते हैं? इंद्र के रूप में भी कहते हैं, मित्र के रूप में भी कहते हैं, वरुण के रूप में भी कहते हैं, दिव्य गरुत्मान के रूप में भी कहते हैं, सुवर्ण के रूप में भी कहते हैं, अग्नि के रूप में भी कहते हैं, यम के रूप में भी कहते हैं, मातर इश्वा के रूप में भी कहते हैं। एवं अस्या ऋचः पूर्वार्धर्चे इंद्रादयो, ये दूसरे अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति पढ़ रही हूँ गुरु जी, स्कंद स्वामी जी वाले में। एवं अस्या ऋचः पूर्वार्धर्चे इंद्रादयो अग्नि शब्देन उच्यन्ते इत्येतदाह, और परः, परः माने परः अर्धर्चः, परः अर्धर्चः सर्व शब्द कारणात्मेति, और जो पर अर्धर्च है वो तो सारे शब्दों के द्वारा कारणात्मा को कह रहा है। ये कारणात्मा तो फिर वही हो गया। तो गुरु जी दोनों पंक्तियों के अर्थ अलग अलग जा रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है। पहले में तो इंद्र आदि अग्नि शब्द के द्वारा पढ़ रहा, परे अर्धर्च भिन्नम वाक्यम, ये वाला नहीं गुरु जी, अनुच्छेद बने हुए ना उस पुस्तक में। हाँ, इसमें इसी अनुच्छेद के अंतिम पंक्ति में सर्वैहि शब्दैः तेन तेन विकारात्मना अवस्थिता कारणात्मा उच्यते, इससे आगे जी एवं अस्या ऋचा पूर्वार्ध ऋचे इंद्रादयो अग्नि शब्देन उच्यन्ते इत्येतदाह पर सर्व शब्द कारणतात्मा, पर सर्व शब्द कारणात्मा, सभी शब्दों का ये कारण है जो महान आत्मा है। परः अग्नि, पर दूसरा वाला जो अग्नि शब्द है, एवं अस्य ऋचे पूर्वार्धर्चे इंद्रादयो अग्नि शब्देन उच्यन्ते इत्येतदाह परः सर्व शब्द कारणात्मा, पर जो दूसरा है वो सर्व शब्दों का कारणात्मा है, दूसरा अग्नि शब्द। बिल्कुल, किंच एकम सत कारण कारणम आत्माख्यम वस्तु, ये जो एक सत है ना जी, सत का अर्थ कर दिया कारण रूप, कारण आत्मा रूप वस्तु, माने सब का कारण रूप जो वस्तु है वो एक सत है। तो दूसरी पंक्ति का अर्थ ये होगा एकम सत, एक ही सत है, यहाँ पर एक ही सत है इस अस्तित्व में, जो हमारे सब तरफ चारों तरफ जो भी विस्तार है, एकम सत, एक ही सत है। बहु प्रकारी इमम एक जो सत है वो क्या है, अग्नि रूप। एक ही सत है जो अग्नि रूप है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रदर्शन मात्र ही। तो एकम सद यहां अध्याय करेंगे, एकम सद अस्ति है। आत्मा, आत्मा रूप वस्तु एक सत है, सच्चिदानंद एक सत है, सत कारणाख्य वस्तु एक है। विप्रा मेधाविना बहुधा बहु प्रकार वदंती, किन किन प्रकार वदंती, अग्नि रूपम, यम रूपम, मातरेश्वर रूपम, ऐसे उसको अग्नि कहते हैं एक सत को, यम कहते हैं, मातरेश्वर कहते हैं, ये हो गया। मूल में जो इमम एव अग्निम, इमम एव अग्निम महांतम आत्मानम एकम आत्मानम बहुधा, यहाँ पर इमम एव अग्निम, ये मूल में जो अग्निम कहाँ से ले आए, ये अच्छा इमम एव अग्निम इमाम एव अग्नि महांतम आत्मानम एकम आत्मानम बहुधा मेधाविनो वदंती। ये समस्या ये हो रही है कि ये जो पहला अग्नि और दूसरे अग्नि में क्या फर्क है। अच्छा तो माने विशेष भूत जो है वो पहला अग्नि है ऐसा लग रहा है। इमाम एव अग्नि महंतम आत्मानम, ये महंतम आत्मानम एकम आत्मानम ये शब्द कहाँ किसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें किसी को कोई शंका है तो आगे बढ़ाओ। ये जो है निर्णीत अर्थ हो गया कि पहला जो अग्नि शब्द है वो कारणाख्य वस्तु है और उस अग्नि शब्द से इंद्र मित्र वरुण को कहते हैं, उसी अग्नि शब्द से दिव्य गरुत्मान को कहते हैं, सुपर्ण को कहते हैं, और फिर एक बात कह दी उसी को अग्नि शब्द, उस कारणाख्य वस्तु को अग्नि शब्द से कहते हैं, यम शब्द से कहते हैं, मातरिश्वा शब्द से कहते हैं, ऐसा अर्थ निर्धारित हुआ। द्वितीय क्वेश्चन है हाँ द्विकर्मक तो नहीं, मतलब ये विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति होती है ना, जैसे शोभनम कटम उदारम दर्शनीयम करोति। तो विद्वांसम देवदत्तम विद्वांसम कथयन्ति, समानाधिकरण विभक्ति है ना, देवदत्तम विद्वांसम कथयन्ति। विशेषण विशेष्य भाव तो सीधे नहीं देखते ऐसे कथन में, स माम विद्वांसम मन्यते। तो यहाँ तो स देवदत्तम विद्वांसम मन्यते, वही बात है, स माम मन्यते, स देवदत्तम विद्वांसम मन्यते, देवदत्त तत्व वाला न लेकर के कि जिसको इस नाम से कहा जाता है उसी को इस नाम से कहा जा रहा है। यम जब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, यह शब्द की बात है कि एक इस शब्द से इसको भी कहा जा रहा है ऐसा। यम देवदत्तम इति कथयन्ति, तम यज्ञदत्तम अपि कथयन्ति। लौकी को खीरे को लौकी बोलते हैं, जब ये हम प्रयोग करते हैं, खीरा नहीं लौकी और दूधी और घिया तीन शब्द हो गए, दूधी गुजराती में बोलते हैं, घिया लौकी दूधी, घिया को लौकी को दूधी को क्या भी बोलते हैं, हिंदी में तो ऐसे कहेंगे लेकिन संस्कृत में बोलेंगे तो कोशात किम दूधीम घियाम आहु। केवल शब्द भी नहीं है, ये जो अलग अलग शब्द से जिन देवताओं को कहा जाता है, वहां तो मिट्टी लगा देते हैं हम। नहीं, द्विकर्मक का क्या मतलब, द्विकर्मक तो ऐसे होती है, द्विकर्मक तो जैसे द्विकर्मक तो ऐसे होती है, तंडुलान ओदनम पचती, ये ऐसी द्विकर्मक बता रहे हो आप, तंडुलान कारण कार्य में समान विभक्ति मान रहे हैं, ये तो तंडुल कारण है, ओदन कार्य है, तंडुलान ओदनम पचती, कारण कार्य में भी समान विभक्ति होती है। जन्मना जात वेद अहम अस्मि प्रथम जारितस्य पूर्वम देवेभ्यो अमृतस्य नाभि। ये जो उत्तम पुरुष में बता रहा है ना, महान आत्मा जैसे कि वो था ना, इति सह ज्ञात्वा प्रादुर्बभू वो एवं तम व्याजहार अयम तम आत्मानम अध्यात्म अध्यात्मजम अंतिकम अन्यस्मयी आचचक्ष्व। आप क्या समझे आचार्य जी, आप एक अपनी बात दोहराइए। मैं तो ऐसे समझा कि प्रथम पंक्ति में तो स्कंद स्वामी जी वाला कि इंद्र मित्र और वरुण को अग्नि कहते हैं, इन सबको अग्नि कहते हैं और उसी को ही ये गरुत्मान और सुपर्ण कहा। क्यों कहते हैं इन सबको ये अग्नि ही, क्योंकि विप्र लोग एक को ही बहुत तरह से कहते हैं, जैसे अग्नि को यम और मातृश्वा कहते हैं, यानी दूसरी पंक्ति में वही एक अग्नि को अनेक शब्दों से कहते हैं और पहली पंक्ति में है अनेक शब्दों को अग्नि शब्द से कहते हैं। पहली पंक्ति में अनेक शब्दों अनेकों को अग्नि शब्द से कहते हैं, दूसरी में क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि वो एक ही है और उसको एक ही को अनेक तरह से कहा जा रहा है, ये अनेकों को एक नहीं कहा जा रहा है, इन इंद्र आदि को अग्नि कहा जा रहा है तो अनेकों के को अनेक होते हुए एक नाम नहीं दिया जा रहा है, वो एक होते हुए उसको अनेक कहा अनेक नामों से कहा जा रहा है। ये दूसरी पंक्ति में उसका समाधान है कि विप्र लोग ऐसा बोलते हैं। एकम सत, एक सत है और मेधावी लोग उस एक सत को स्कंद स्वामी जी से थोड़ा सा एक अंश में अलग जा रहा है। प्रारंभ वाला केवल मैं स्कंद स्वामी जी का ले रहा था और दूसरा भी आपने वही लिया है उनके जैसा ही, बस थोड़ा सा अंतर जा रहा है कि आप अग्नि को नामों की श्रेणी में नहीं रख रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि उस क्योंकि विद्वान लोग उस एक अग्नि को यम और मातृश्वा नाम से, वो तो अग्नि भी आ ही सकता है, आ सकता है, कोई बात नहीं, वो तो दोनों तरह से अर्थ हो सकता है। तो फिर वैसा ही स्कंद स्वामी जी ने भी बोला है जी, दोनों तरह से हो सकता है। ये पहले में ऐसा है जी कि अनेक वस्तुएं हैं और उनको एक नाम से कहा जा रहा है, अनेक वस्तुओं को, अनेक देवताओं को एक नाम से कहा जा रहा है। तो ऐसा क्यों कर दिया इन्होंने, अनेक देवताओं को एक नाम से कह रहे हैं, तो वास्तव में एक ही देवता है जो अनेक नामों से कहा जा रहा है। ये दूसरी पंक्ति में कहा, इसलिए अग्नि शब्द दो बार आ गया यहां पर। अग्नि ही हमारा यहां पर मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, दोनों में ही विशेष्य मान करके, दोनों पंक्तियों में विशेष्य मान के भी चल सकते हैं हम अग्नि को। अन्य शब्द तो अग्नि से जुड़ करके अग्नि को समझने के लिए, दोनों बाकी शब्द अग्नि को समझने के लिए हैं। समझते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि तो पहली ये पड़ेगी कि अनेक देवता हैं, उनको एक ही अग्नि नाम से कहा जा रहा है, वस्तुएं अलग हैं और नाम एक दिया जा रहा है। पहली दृष्टि हमारी ये पड़ी, उसका समाधान ये हुआ कि नहीं, ये अलग अलग वस्तुएं नहीं है, वास्तव में एक ही थी जिसको अनेक नामों से कहा गया, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है वास्तव में एक ही वस्तु को अनेक नामों से कहा गया। दूसरी पंक्ति में समाधान है, पहली पंक्ति में प्रश्न है जो कि शक्ति नंदन जी भी बोल रहे थे, बोले ऐसा क्यों कह रहे हैं, अनेक वस्तुएं को एक नाम से क्यों बोल रहे हैं, अनेक अलग अलग वस्तुएं हैं, वो है ही नहीं अलग अलग। हाँ नहीं, लेकिन प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना जी, आप अलग अलग देवताओं को एक नाम से क्यों बोल रहे हैं, ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। उन्होंने विपरीत किया था, फिर थोड़ा सा उनकी बात को इसमें जोड़ रहा हूँ मैं, तो पूर्व पक्ष जानबूझ के किया था, पूर्व पक्ष छेड़ने के लिए किया था कि कुछ निकले, कुछ सार बात निकले। इतना वेद को तो इतना तो मानता हूँ गुरु जी, ऐसी बात नहीं, वो तो आपको श्रद्धा से मानते हैं, मान्यता आपकी भक्ति है उसके प्रति से। तो ये जो है, ये मंत्र ऐसा है जैसे वो भाषा में बोलता हूँ, तीसरा अध्याय पढ़ लिया, यदि तीसरा अध्याय पढ़ लिया, तीसरा अध्याय पढ़ लिया नहीं, प्रथा और अध्याय समझ में, वो सार रूप बात तो, वो सार रूप आ गई तो तीसरा अध्याय पढ़ लिया। यदि धातुओं से जो प्रत्यय होते हैं कृत प्रत्यय, वो किसी किसी कारक में होते हैं, एक एक कारक को कहने के लिए होते हैं, भाव या कारक को कहने के लिए होते हैं, और वो भाव और कारक से अर्थ भेद कैसे होता है, इस बात को पढ़ लिया समझ लिया तो तीसरा अध्याय समझ ही लिया समझ लो। जैसे अर्क शब्द का अर्थ मंत्र भी हो जाता है, और अर्क शब्द का अर्थ सूर्य भी हो जाता है, इद्म शब्द का अर्थ घी भी हो जाता है, इद्म शब्द का अर्थ समिधा भी हो जाता है, कैसे हो जाता है, तो ये कारक भेद से अर्थ भेद हो जाता है। प्रकृति तो एक ही है, पर वो जो प्रत्यय होता है वो भी एक ही है, लेकिन कारक भेद से अर्थ भेद कर देता है। तो इसी तरह से एक ही मंत्र समझ में आ गए तो वेद का जो सार है देवतावाद, जो यहाँ पर बहुत सारे देवताओं का वर्णन होता है ना, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ज्यादा अतिशयोक्ति होगी, नहीं मंत्रों में कितने देवता हैं, कहीं अग्नि की उपासना कर रहे हैं, कहीं इंद्र की, कहीं वरुण की, कहीं किसी की, कहीं किसी की, इतने सारे देवता हैं दुनिया भर के। तो वो इसमें इस मंत्र में ये बता दिया कि वो बहुत देवता नहीं है, वो एक ही है वास्तव में, तो एकम सद एक ही है वो, और उसके ये उस एक को ही ये सब अलग अलग नामों से कह रहे हैं, बहु प्रकार वदंती। तो इससे हमारे को जैसे ही हम कोई भी शब्द उठाएंगे वहां पर आध्यात्मिक दृष्टि से तो वहीं पहुंचेंगे, कोई भी शब्द बोलेंगे तो आध्यात्मिक दृष्टि से वहीं पहुंचेंगे। यदि ये अच्छे से यदि हमारी बुद्धि में बैठ गया तो फिर ये बहुदेवतावाद का चक्कर तो खत्म हो जाता है। इसी को तो श्री अरविंद ने दिया है, इस मंत्र को ही तो पकड़ करके अपने वेद रहस्य में। स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो में हैं पकड़ के भाषण दिए थे। अच्छा, इस बात से क्या सिद्ध किया था विवेकानंद जी? विवेकानंद जी ने इस बात से क्या सिद्ध किया था इस मंत्र से? इससे क्या कहना है, किसकी पुष्टि में इस बात को रखा था उन्होंने, या इसके माध्यम से क्या बात कहनी चाहिए थी उन्होंने? सारे धर्म एक एक ही उसमें लाइन में जा रहे हैं ऐसे। वो नहीं बोल रहे या पता नहीं है आचार्य जी, बस इतना पता है कि इस मंत्र से उल्लेख किया था, लेकिन क्यों किया था वो जानना आवश्यक है। सारे धर्म एक ही जगह जा रहे हैं ऐसे कहा होगा मेरे ख्याल में, अनुमान करते हैं। अल्लाह कह लो, जीसस क्राइस्ट बोलो, कुछ भी बोल लो जी, किसी भी रास्ते कैसे भी बोल लो, कुछ भी मान लो उसको, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, तो एक ही तो है वो। जी जी, इससे ठीक नहीं है, गलत से ठीक नहीं है। सब जो अलग अलग परमात्मा को अलग अलग ढंग से मानते हैं उसकी पुष्टि के लिए इस पंक्ति को बहुत बोलते हैं। विश्व हिंदू परिषद वाले, संघ वाले, इनको जब कहते हैं भी एक रूपता तो होनी चाहिए, बोले नहीं ये तो विविधता ही है। भागवत जी भी उस दिन यही बोल करके गए, लक्ष्य एक ही है, रास्ते कोई अलग अलग हो ये हमारी कोई बात नहीं है। इसमें एक प्रश्न रखा था ना जी कि मुसलमानों की एक उपासना पद्धति है, ईसाइयों की एक है, हमारे में इतनी भिन्नता है, बोले इसमें कोई समस्या नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उनको पता है एक हो नहीं सकते, यहाँ तो लक्ष्य एक है बस, बाकी तो कुछ भी है। तो उनसे एक प्रश्न अगर मैं सुनता हूँ तो शायद पूछता, किसी को भी पूछने का अवसर नहीं था। वो जब हिंदुओं में हो तो फिर मुसलमानों में भी ये आ जाएगा, मतलब हिंदू में धर्म भेद हो तो मुसलमान भी उसी भगवान को मान रहे भले ही अल्लाह के रूप में, तब वो स्वीकार करते हैं क्या? नहीं करते। तो इस मंत्र से हम क्या मदद ले सकते हैं, हमारी क्या मदद हो सकती है इस मंत्र से, हम अपनी बुद्धि कैसी बनाएं? जी बुद्धि तो जो आपने बना दी वो ठीक है, बना दी मन, मैं तो अपने लिए बता दी, पर उतना होने के बाद भी अब एक परमात्मा है वो अंतिम रूप से तो हमने सोच लिया जी, लेकिन इस मंत्र में परमात्मा की कौन सी शक्ति को प्रस्तुत विषय बनाया गया है, परमात्मा के किस धर्म को उभार करके प्रयुक्त किया गया है, ये तो हमारे लिए फिर भी विचारणीय है, जो कि इस प्रसंग का प्रयोजन है कि यहाँ देवता कौन है। इससे इस प्रसंग का निर्णय नहीं हो जाता कि बस एक ही देवता है और अब कोई आवश्यकता नहीं है, इस मंत्र में कौन सा देवता है यानी परमात्मा की कौन सी शक्ति है, एक ही कौन सी शक्ति यहाँ पर प्रकट करके कही गई है, हम यहाँ इस मंत्र का अर्थ करते हुए परमात्मा की कौन सी शक्ति को मन में रखें? अलग अलग नहीं, इसी मंत्र में नहीं कह रहा हूं, सब मंत्रों में, जो ये जो देवतावाद का निर्णय है कि इस मंत्र में देवता क्या है, देवता शब्द तो पढ़ा नहीं है, परमात्मा का वाचक कोई शब्द पढ़ा हुआ नहीं है, अब यहाँ पर परमात्मा की कौन सी शक्ति का ग्रहण करें, ये सब स्तुति प्रार्थना अन्य जो चीजें यहाँ कही गई है, परमात्मा की कौन सी शक्ति यहाँ पर हम मन के अंदर उभार के रखें, उसके लिए तो ये चल ही रहा है निर्णय, ये सारा और भी सब आवश्यक है। हाँ नहीं वो तो सही है, पर ये तो समझ में आएगी, एक देव है एकम सत, इस अस्तित्व के मूल में एकम सत, ये तो समझ में आना चाहिए ना? वो तो समझ में है, वो तो पहले भी इन्होंने कहा तीन देवता नहीं, वास्तव में तो एक ही देवता है, उसी को घुमा घुमा कर कह रहे हैं ना, उसी को कह रहे हैं, यही महर्षि दयानंद ने यही तो बात रखी थी सारी, बहुदेवतावाद है ही नहीं, एक ही परमात्मा है, बाकी ये देवता नहीं है, महर्षि दयानंद भी इसी को पकड़ के बोलते हैं, सारा आधार उनका यही है। और जो पाश्चात्य आरोप लगाते हैं कि इसमें बहुत देवता हैं, अलग अलग देवता हैं, उसका ये बिल्कुल ठीक उत्तर है इसमें। तो एकम सद ये मूल बात है जो हमें पकड़नी है, ये अस्तित्व जो जो हमारे ये ये जो पूरा अस्तित्व सामने है ना हमारे, पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व, पूरा अस्तित्व का मतलब आ गया इसमें सब कुछ जो दिखाई दे रहा है हमारे को, ये वायु, सूरज, चांद, तारे, धरती, सितारे, वायु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, इनके जितने भी शरीर हैं, इनका जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर जो हमारे को अनुभव में आ रहा है, इसके मूल में सत एक सत है, एकम सत। फिर ये जो इसमें अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, कितने कितने इसमें वो काम चल रहे हैं ना, सूर्य अपना एक बड़ा बड़ा एक देवता है ना, सूर्य तो सामान्य देवता थोड़ी है, कितना बड़ा काम कर रहा है। तो तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, के मूल में वो एक चैतन्य धारा प्रवाहित है। चंद्रमा एक कितना एक आश्चर्यमय रचना है, ऐसे ही एक एक पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, हमारे शरीर, हमारा ब्रेन, सारे, तो इन सब के मूल में एक ही सत है। केन उपनिषद, उपनिषदों को बिना हम गंभीर विवेचन किए आत्मा से परिचय नहीं हो पाएगा, केवल दर्शन शास्त्र से। आचार्य जी, उसमें दर्शन शास्त्र, ऐसा मैं समझ पाया हूँ, दर्शन शास्त्र में एक जो दर्शन है वो तो पूरा उपनिषदों को आधार बना करके व्याख्या कर रहा है, पर वो केवल उस दर्शन, उस वेदांत दर्शन को समझने के लिए उपनिषदों का माध्यम है। वेदांत दर्शन मात्र उपनिषद नहीं है, वेदांत दर्शन को समझने के लिए उपनिषद नहीं है, उपनिषद को समझने के लिए वेदांत दर्शन। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं, पर मैंने केवल वेदांत दर्शन और उपनिषद, केवल वेदांत दर्शन पढ़ लिया तो उपनिषद पूरा आ गया, इतना मात्र नहीं है। उपनिषद पूरी पढ़ करके और फिर वेदांत दर्शन पढ़ा जाता जी, उसके संदिग्ध स्थलों की स्पष्टता के लिए जी, पर सब अपने अपने ढंग से खींचातान करते हैं। शंकराचार्य जी अपने आग्रह के अनुसार, कोई दूसरा व्याख्याकार अपने आग्रह के अनुसार, यदि हम केवल शब्दों को ही सामने रखें, हम नहीं ऐसा अलग होकर के देखें, ये तो द्वैत दृष्टि हो गई, अद्वैत करके देखना चाहिए ना कि सब में हम भी हैं। नहीं, अर्थ अर्थ समझते समय शब्दों को ही प्रधानता देते हुए और मान्यताएं इधर उधर की सबको अलग करके समझने के लिए कह रहा हूं, समझने के लिए शब्दों को प्रमुखता दें। जब शब्द प्रमाण पढ़ रहे हैं तो शब्दों को मुख्यता नहीं देते ना, ये एक गड़बड़ हो जाती है। शब्द की प्रमुखता एक होती है व्याकरण की दृष्टि से, शब्द पर ही केंद्रित होते हैं, और एक होता है भाषा की दृष्टि से, वाक्य शास्त्र की दृष्टि से। शब्द तो 30-40% बात ही कहते हैं, उसके आगे तो वो कहते ही नहीं, बाकी जो 40-50-60% प्रसंग और वो सब जो चीजें हैं जिसको निरुक्त कहता है, जिसको मीमांसा कहता है, उसको छोड़ करके हम केवल शब्द पे चले जाएंगे तो एकांकी हो जाएंगे, वहां भी गड़बड़ हो जाएगी। पाश्चात्य लोग शब्द पे ही केंद्रित होकर के तो इन मंत्रों के अर्थ करते हैं, पाश्चात्यों की यही विशेषता है कि वो शब्द पे केंद्रित रहते हैं। नहीं, वो तो वो विपरीत अर्थ में चले जाते हैं। मेरा अभिप्राय मानी जैसे कि हम शब्द से अभिप्राय, केवल व्याकरणगत जो शब्द सिद्धि है उससे अभिप्राय नहीं है, थोड़ा भाषा के ऊपर। तो आगे बढ़ जाते हैं, अब इतना विचार हो गया इस पर। अभी पढ़ते हैं, तो ये गरुत्मान तो समझ में आ गया होगा, दिव्यम गुरुत्मंतम, दिव्यो दिवीज है, दिव्य का अर्थ है दिवी भवा दिवीज, गरुत्मान गरणवान, गुरु आत्मा महान आत्मा, गुरु का अर्थ महान कर दिया और गरुत्मान का अर्थ क्या दिया, गरणवान। तो गरणवान क्या है, स्तुतिमान, ग्रीक शब्द है। गरणवान का अर्थ इन्होंने स्तोता कर दिया, उपदिष्टा कर दिया, गरुत स्तुति उपदेश, गरणवान उपदेष्टा, स्तोता, गरण गरुत स्तुति उपदेश। नहीं सुपर्ण उन्होंने तो स्कंद स्वामी ने तो अंतर्णी मत्वर था रश्मिमान सूर्य ले लिया। और ये गरुत्मान कौन है, दिव्य गरुत्मान कौन है? द्युलोक में होने वाला जो वही है सुपर्ण ही तो है। हाँ तीनों एक ही हो जाएगा, गरुत्मान सुपर्ण के विशेषण बन रहे। गरुण मान सुपर्ण गरुत्मान, सुपर्ण वाला गरुत्मान ऐसा अर्थ जाएगा फिर तो। सुपर्ण वाला गरुत्मान, फिर गरुत्मान पर जाकर रुकेंगे। नहीं आचार्य जी कह रहे ना सुपर्ण पर। नहीं मैं उस तरह कह रहा था, यदि सुपर्ण का मतलब सूर्य हम ले रहे हैं तो वो तो किसी को भी किसी से बनाया जा सकता है। विशेषण विशेष तो सुपर्ण और गरुत्मान दोनों में बदल भी सकते हैं, पर ठीक है भाषा की पंक्ति की दृष्टि से गरुत्मान पे अंत में जाके रुक जाए, पहले दोनों उसके विशेषण होते हैं। अग्निम यमम मातरिश्वानम आहु यस्तु सूक्तम भजते यस्मै हविर निरूप्यते अयमेव सो अग्नि। कहते जिस जो सूक्त भाक है और जिसके लिए हवि निरूपण की जाती है अयमेव सो अग्नि, वो यही अग्नि है। अयमेव सो अग्नि, यह ही वह अग्नि है। निपातम एवेत उत्तरे ज्योतिषे एते नाम धेन भजेते, जो जो इस नाम ध्येय के द्वारा अग्नि नाम ध्येय के द्वारा उत्तर ज्योति जो है वो निपातम एवं मानी गौण रूप से, निपात का अर्थ है गौण रूप से। हाँ तो गौण हो गया ना, इस दृष्टि से इन्होंने गौणता ली है स्तुति और हवि। नहीं गौण अर्थ होता है वो मुख्य, तो उन्होंने बता दिया सूक्तम भजते हविर निरूप्यते स्तुति। सूक्तम भजन भजते का अर्थ है स्तुति की जाती है, हविर निरूप्यते ये दो बात कह दी, तो उस दृष्टि से इसको गौणता देख रहे। दैवत कांड की यास्क भूमिका से भली भांति विदित हो जाता है, यास्काचार्य वेदों और प्रतिपादित उपास्य देव एक मात्र परमात्मा को ही मानते हैं और वे मंत्रों के आध्यात्मिक अर्थों से भी सहमत है, परंतु ये बात ध्यान में रखनी चाहिए यास्काचार्य दैवत कांड में मुख्यतः आदिदैविक आदिभौतिक अर्थों का ही प्रतिपादन करते हैं, कहीं कहीं दिग्दर्शन के तौर पर उसके साथ किसी किसी मंत्र के आध्यात्मिक अर्थ भी उतला देते हैं। हाँ उत्तर ज्योति तो वही है, विद्युत आदित्य अर्थ में इनका गौण प्रयोग है, मानी हवि हवि के रूप में और जो स्तुति के रूप में नहीं है वो। निपात आत्म को किसी का विशेषण बना रहे हैं, अलग बात है। निपात के रूप में देख रहे हैं एते उत्तरे ज्योतिषी, ये जो उत्तर ज्योति है आगंतुक है, सब स्वाभाविक नहीं है। निपात होते हुए एतेन नाम धेयेन भजेते, अग्नि नामना अग्नि शब्देन निपातम एव भजेते, ये उत्तर ज्योति जो है ना निपात अर्थ को सेवन कर रहे हैं, निपात अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, गौण अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पर भजेते क्रिया का कर्ता है एते उत्तरे ज्योतिषी, एते नाम धेन एते अग्नि नामना निपातम एव भजेते, निपातम यानी गौण अर्थम भजेते, के भजेते उत्तरे ज्योतिषी भजेते, उत्तरे ज्योतिषी निपातम एव भजेते, निपातम अर्थम एव भजेते अमुख्यम अर्थम। हाँ शब्द अग्नि शब्द का प्रयोग करते हुए ये शब्द जो उत्तर ज्योति, उत्तर ज्योति जो वैद्युत अग्नि और सूर्य अग्नि है ना वो निपात अर्थ को ले, निपात अर्थ को बताते हैं, गौण अर्थ को बताते हैं। अग्नि शब्द के द्वारा जो उत्तर ज्योति हैं वे दोनों वस्तु है। हाँ वे दोनों निपात अर्थ को मानी गौण अर्थ को बताते हैं। गौण अर्थ क्या है? जिसको स्तुति की जाती है और जिसको हवि दी जाती है उसको तो ये मुख्य अर्थ बता रहे हैं। अग्नि का पहली पंक्ति है ना, यस्तु सूक्तम भजते यस्मे हविर निरूप्यते, वो तो मुख्य अर्थ हो गया स्वयं अयम एव सो अग्नि, और इससे अलग जो बचेगा वो निपात अर्थ हो गया। नहीं नहीं नहीं नहीं, भजेते क्रिया का कर्म क्या है? निपातम एव, हाँ एतेन अग्नि नाम धेन, इस उत्तरे ज्योतिषी तो करता है भजेते क्रिया का, द्विवचनांत है ना क्रिया भजेते, इसका करता है उत्तरे ज्योतिषी, एते उत्तरे ज्योतिषी ये करता है। ये जो वैद्युत अग्नि है और जो सूर्य अग्नि है ये इस अग्नि नाम के द्वारा निपातार्थम भजेते, गौणार्थम भजेते, गौणार्थम स्वीकुर्वाते, गौण अर्थ को स्वीकार कर रहे हैं ये। कौन? उत्तर ज्योति। उत्तर ज्योति का कोई शब्द का उदाहरण? सूर्य और सूर्य शब्द लिया, अब ये सूर्य शब्द अग्नि शब्द के द्वारा निपात को प्राप्त हो रहा है तो अग्नि शब्द का ही जब सूर्य अर्थ होगा ना, अग्नि शब्द का ही जब सूर्य अर्थ होगा और अग्नि शब्द का ही जब इंद्र अर्थ होगा विद्युत अर्थ होगा तो वहां गौण अर्थ होगा ये कह रहे हैं। सब प्रसंगों में जहां सूक्त भाग और अहवीर भाग है वहां तो मुख्य अर्थ हो ही गया अग्नि का, वहां तो यही भौतिक अग्नि लेंगे पृथ्वी स्थानीय लेंगे, लेकिन जब अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि शब्द का अर्थ विद्युत लेंगे या सूर्य अर्थ लेंगे, सूर्य शब्द नहीं सूर्य अर्थ जब लेंगे अग्नि का, मंत्र दिखाया था ना जैसे समुद्र मधुमा उदार तुपान सुना समृतत्व मानट घृत नाम गुह्यम जिह्वा देवा नाम, वहां तो अग्नि अनुवृत्ति वगैरह आ रही होगी, कोई अग्नि शब्द तो नहीं है। हाँ हाँ तो अग्नि शब्द की बात है ये कि अग्नि शब्द जो है ना निपातम अर्थम भजेते, अग्नि शब्द के द्वारा जो ये उत्तर ज्योति है ना, उत्तर ज्योति का अर्थ है वैद्युत अग्नि और सूर्य ज्योति जो है वो निपातम अर्थम भजेते। अग्नि शब्द का जो वैद्युत अग्नि और सूर्य अग्नि जो अर्थ है ना वो निपात बन जाता है, जब वो निपात इस अर्थ में बता रहे हैं कि जो हवीर भाग और स्तुति भाग जो है ना, ये जो पहली पंक्ति यस्तु सूक्तम भजते यस्मै हविर निरूप्यते, इसको तो ये प्रधान और इसके पैरेलल सापेक्ष शब्द है ना निपात, तो गौणता किसकी अपेक्षा से गौणता बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो जो सूक्त भजन स्तुति भाग और हवीर भाग है ना उसकी दृष्टि से इसको गौणता बता रहे हैं। जी ये बात चल रही थी ना पहले, अग्नि के साथ जुड़ी हुई बातें चल रही थी शुरू में कि अग्नि पृथ्वी स्थानीय है, अग्नि द्युलोक स्थानीय, अग्नि अंतरिक्ष स्थानीय, ऐसा चल रहा था ना, तो आखिरी में निर्णय दे रहे हैं कि यस्तु सूक्तम भजते, अग्नि अनेक अर्थ वाला है परंतु जो अग्नि देखिए ना यस्तु, यद्यपि इन्होंने अर्थ किया है चंद्रमणि जी देखिए, यद्यपि अग्नि के उपयुक्त अनेक अर्थ है, यद्यपि अनेक अर्थ है परंतु जो अग्नि सूक्त को भजती है और जिसके लिए हवि दी जाती है, जो मुख्यतः अनेक सूक्तों का देवता है और जो अवीर भाग है ये वही आग है, ये अंतरिक्ष स्थानीय और द्युलोक स्थानीय सूर्य विद्युत वायु आदि दूसरे देवता औपचारिक अर्थ को ही इस अग्नि नाम से सेवते हैं। दूसरे देवता है ना जो, वो औपचारिक अर्थ को ही अग्नि नाम से सेवते हैं, ये जो अर्थ किया है। उदाहरण जो बनना चाहिए ना वो कैसे घटाएंगे, ये जो सारी बात बोल रहे हैं जो पीछे मंत्र दिए ना अग्निपूर्व भी नहीं अभिप्रवंत समने योषा, इस मंत्र में जो अग्नि शब्द आया ना ये अग्नि शब्द गौण अर्थ को स्वीकार किए हुए। गुण अर्थ इस अर्थ में कि वो हविर भाग और सुप्त भाग नहीं है। ये प्रसंग केवल उस ये बात जो अभी हम पढ़ रहे हैं 504 पर, ये बात केवल अग्नि शब्द पर केंद्रित है। जिस सूक्त में अग्नि शब्द सूक्त भाग होगा या हविर भाग होगा वह मुख्य अर्थ है। अग्नि तो अग्नि शब्द प्रमुख है, प्रमुख मानी ये पार्थिव अग्नि लेंगे, प्रमुख अर्थ मानी भौतिक अग्नि, जो पार्थिव अग्नि प्रथम स्थानीय जो अग्नि है वो लेंगे। अयमेव अग्नि ये लिखा है ना, अयमेव अग्नि पढ़िए। और जो उत्तर ज्योति, जब उत्तर ज्योति के रूप में अग्नि का अर्थ लेंगे ना, अग्नि शब्द होना चाहिए, अग्नि शब्द होना चाहिए, अग्नि शब्द जब उत्तर ज्योति के लिए आएगा हाँ, तब वो अग्नि शब्द से गौण रूप से माने वो सुप्त भाग और हविर भाग के रूप में नहीं रहेगा। नहीं, गुण देवता क्या, ये सुप्त भाग और हविर भाग नहीं रहेगा। इसका ये मतलब हुआ जी कि जो अभी समझ रहे हैं कि अग्नि शब्द जब सुप्त भाग और हविर भाग होगा तो पृथ्वी स्थानीय अग्नि माना जाएगा, और जब अग्नि शब्द सुप्त भाग और हविर भाग नहीं होगा तो वो अन्य स्थानीय माना जा सकता है, माना जा सकता है, यही तो कह रहे। खत्म हो गई थी वो तो, फिर आखिरी में कंक्लूजन दिया है वो तो। हाँ समझ, इसमें अपवाद हो सकता है कि किसी ऐसे मंत्र में जहाँ शब्द तो अग्नि हो और वो सुप्त भाग या हविर भाग भी बन रहा हो लेकिन वो पृथ्वी स्थानीय नहीं। ये इस संदर्भ में तो इतनी बात बताइए, हो सकता है अभी तो हम ये निकाल रहे हैं कि जब जब अग्नि शब्द यदि सुप्त भाग और हविर भाग हो रहा है तो वो पृथ्वी स्थानीय ही होगा, ये हम अभी निकाल रहे हैं, ये इस पंक्ति से निकाल रहे हैं। यस्तु सुप्तम भजते यस्मै हविरनुरूप्यते अयमेव सो अग्नि, इस पंक्ति से जो निकाल रहे हैं ये परीक्षणीय है। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं अग्नि शब्द अन्य स्थानवाची हो लेकिन साथ में वो सुप्त भाग या हविर भाग भी हो रहा हो, इससे तो ये निकल रहा। निपातम एवे थे उत्तरे ज्योतिषी, जब उत्तर ज्योति के लिए प्रयोग होगा ना तो वो हविर भाग और ये सुप्त भाग नहीं होगा, फिर उसका वैसे हम कर सकते हैं। अच्छा एक बात और समझ में आई कि ये जो अग्नि आदि इंद्र आदि जो शब्द है ना जितने भी, तो इनको पृथ्वी स्थानी के रूप में देखेंगे तो भौतिक देवता के रूप में देखेंगे या फिर इंद्र को पृथ्वी स्थानी, नहीं नहीं पृथ्वी स्थानी देखेंगे तो भौतिक अग्नि के रूप में, अंतरिक्ष स्थानी इंद्र के रूप में, द्युलोक स्थानी सूर्य के रूप में उस अग्नि को देख लेंगे। लेकिन जब परमात्मा अर्थ करेंगे ना तो वो तो सर्व स्थानीय है, एक ही अग्नि सब स्थानों में रह रहा है और उसकी शक्ति सब जगह काम कर रही है। जब हम इन शब्दों का परमात्मा अर्थ करेंगे, आत्मा अर्थ करेंगे, अग्नि का भी परमात्मा, इंद्र का भी परमात्मा, वायु का भी परमात्मा, जैसा कि करते ही हैं, जब परमात्मा अर्थ करेंगे तो एक स्थान के साथ नहीं बांध कर देखेंगे। जब हम भौतिक देवता के रूप में देखेंगे तब इनको अलग अलग स्थान में इनको विभाजित करके देखेंगे। हाँ, पार्थिव अग्नि की प्रधानता रहेगी, अंतरिक्ष अग्नि की प्रधानता रहेगी, द्युलोक अग्नि की प्रधानता रहेगी, या उसमें उसमें जो देवता है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता वायु, अंतरिक्ष स्थानीय देवता, द्युलोक स्थानीय देवता और पृथ्वी स्थानीय जो देवता हैं, वो देवता ऐसा समझ में आया कि जब वो उनका अर्थ परमात्मा होगा उन सभी शब्दों का, क्योंकि जितने भी ये देवतावाची शब्द हैं कितने कुल मिलाकर ये यहाँ पर जो गणित है परिगणित है 151, तो ये सारे शब्द परमात्मा वाचक होंगे तब तो देव स्थान से संबद्ध नहीं है, सर्वा देवता कहें या यूं कहें कि स्थान से संबद्ध नहीं होंगे। तो वहां अग्नि भौतिक अग्नि न लेकर के और परमात्मा अर्थ ले लिया। हाँ, और जब आप इनको स्थान में बांट करके देखेंगे तो वहां परमात्मा अर्थ ना लेकर के अलग अलग परमात्मा की इस सृष्टि में काम करने वाली जो अलग अलग शक्तियां हैं ना, जैसे अग्नि एक भौतिक शक्ति है, सूर्य एक भौतिक शक्ति है, विद्युत एक भौतिक शक्ति है, ऐसे ही उसकी जो विभिन्न शक्तियां उस आत्मा की जो हम देख रहे हैं पदार्थों में काम करने वाली, एक तो विशुद्ध परमात्मा को ही देख रहे हैं उपासना की दृष्टि से, एक उपयोग की दृष्टि से देख रहे हैं इन पदार्थों को। इस पंक्ति का दूसरा अर्थ कर रहे हैं, तो अयमेव अग्नि अयमेव सो अग्नि, इसका आप दूसरा अर्थ कर रहे हैं। पहले पृथ्वी स्थानीय अग्नि जो आपने किया था उसको छोड़ के अभी आप दूसरा अर्थ कर रहे हैं कि वो परमात्मा है। वो किसी भी सूक्त में का जो सूक्त भाग है देव अग्नि शब्द और जिसकी हवि दी जाती है वो परमात्मा ही, मतलब उपासना की दृष्टि से, जिस भी दृष्टि से, लेकिन इस पंक्ति का आप दूसरा अर्थ कर रहे हैं। नहीं, मैं तो एक अलग हटकर के बात कर रहा था कि ये जो सारे इस पंक्ति से हटकर के कह रहा था, पंक्ति का अर्थ तो पृथ्वी स्थानी ही है। हाँ, इसका तो यही लगेगा, यस्तु सुप्तम भजते यस्मै हविर्न रूपित एमेव सो अग्नि निपातम एव एते उत्तरे, और जब उत्तर अर्थ में है तो वो निपात अर्थ है। फिर मैंने एक अलग मैंने अपनी बात कही अलग से कि ये जितने 151 जो देवतावाची शब्द हैं इन किसी का भी परमात्मा अर्थ होगा तो स्थान से संबद्ध नहीं होगा वो, क्योंकि वो तो तीनों स्थानों में है। हाँ, आदि भौतिक और आदि दैविक अर्थ में जाएंगे तभी स्थान वाली बात होगी, आध्यात्मिक तो फिर सारे ये कोई स्थान का वो विभाजन ही नहीं रहेगा। कौन सा सुप्तम भजते और हविर्ण रूपेते, ये तो साथ ही, ये तो यस्तु सुप्तम भजते दो बात है, ये तो अलग अलग। हाँ, एक है, ये समुच्चय थोड़ी कर रहे हैं, यस्तु सुप्तम भजते यस्मै हविर्ण रूपेते अयमेव सो अग्नि, कोई बात नहीं। ये किसी भी देवता के लिए अगर आए तो परमात्मा पर कि यस्तु सुक्तम बसते, जो कोई भी देवता सुक्त भाग होता है और यस्तु हवि निरूपते थे यस्मै हवि निरूपते थे, जिस भी देवता के लिए कहीं हवि की जाती है तो अयम एव सो अग्नि, ये वही अग्नि है जो इंद्र मरुत आदि नाम से कहा जा रहा है, सब जगह परमात्मा ही है वस्तुतः। पहली पंक्ति तो बैठ जाएगी, दूसरी पंक्ति में दिक्कत आएगी। अब उसके अनुसार पीछे से के अनुसार तो ये अर्थ घटेगा पहली पंक्ति का, अब उसी के अनुसार दूसरी पंक्ति में भी देखेंगे। निपात, ये दूसरी पंक्ति में ये अर्थ फिर सेट नहीं हो रहा है, ये दूसरी पंक्ति के लिए तो फिर यही अर्थ करना पड़ता है कि जो सूक्त भाग है और जो अभिर भाग है वो तो ये भौतिक अग्नि है, मानी पृथ्वी स्थानीय अग्नि है, और निपातम एवेते उत्तरे, उसके साथ संबद्ध है ना अगली पंक्ति का अर्थ, निपातम एवेते उत्तरे ज्योतिषी भजेते। उसमें ये है ना कि अयमेव सो अग्नि मानी ये जो है प्रथम पृथ्वी स्थानीय अग्नि है, अयमेव का अर्थ है पृथ्वी स्थानीय अग्नि है, और अध्याय करेंगे और निपातम एव एते उत्तरे ज्योतिषी, जो उत्तर ज्योति है अग्नि शब्द जब उत्तर ज्योति के रूप में व्यवहित होता है माने वैद्युत ज्योति और सूर्य ज्योति के लिए, तब निपातम अर्थम एव भजेते उत्तरे ज्योतिषी, अग्नि शब्द से निपातम अर्थम एव भजेते, अग्नि शब्द के निपात अर्थ को भजन कर रहे हैं उत्तर ज्योति। तो वहां पर कहीं भी जहां अन्य स्थानीय अग्नि अन्य देवता कहे जा रहे हैं वहां वो कभी भी सुप्त भाग या तो आवर्ती भाग नहीं हविर भाग नहीं बनेगा, हविर भाग नहीं होगा, ऐसा इस शब्द का अर्थ निकल रहा है। निपातम अग्नि शब्द से निपातम निपात भूतम एव अर्थम भजेते उत्तरे ज्योतिषी, ये जो पिछला मंत्र था इंद्र मित्रम वरुण, इसमें सुप्त भाग क्या है और हविर भाग क्या है इसमें? ये तो सर्वा देवता वाला बता दिया ना उन्होंने, परमात्मा पर एक अर्थ बता दिया जो हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो इस मंत्र पर भी घटना चाहिए वो, इस सूक्त का देवता और हवीर का भाग यदि अग्नि है, पृथ्वी स्थानीय अग्नि लिया जाएगा और परमात्मा पर अर्थ फिर इसका हम नहीं ले सकते जो हम अभी परमात्मा पर अर्थ लगा रहे हैं, वो तो हम नहीं ले सकते फिर इसका। वो तो मंत्रों के तो कई सारे अर्थ होते हैं ना, होते हैं, मैं अर्थ होते हैं उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ। जो अगली पंक्ति है अगर उसमें आप ये नियम बना रहे हैं कि जहाँ जहाँ सुप्त भाग और हवित भाग होगा वहाँ पृथ्वी स्थानीय अग्नि अर्थ ही लिया जाएगा, आप जिस तरह अर्थ कर रहे हैं उसमें वो नियम बन रहा है, वो नियम बन रहा है तो वो पूरे वेद पे लागू होगा या किसी एक जगह ही लागू होगा? पूरे वेद पे लागू होगा। यही कह रहा हूँ ना, ऐसा करेंगे तो अब इस इंद्रम मित्रम वरुणम मंत्र को देखिए आप उसी तरह से कि जहां भी इंद्र भी कहा जा रहा है उसका मतलब है ये पृथ्वी स्थगनी, ठीक नहीं होगा वो अर्थ नहीं घटेगा। वो आदित्य भी क्या है, ये पृथ्वी स्थगनी ही वो है, कहाँ घटेगा वो? ईश्वर वाला तो हटा दिया ना हमने, ईश्वर अर्थ तो आप ले नहीं सकते अब इस मंत्र का, आध्यात्मिक अर्थ थोड़ा ना देख रहे हैं हम, अभी निरुक्त की पंक्ति के अनुसार देख रहे हैं। अगर उस निरुक्त की पंक्ति का वो अर्थ लेते हैं जो गुरुजी ने बताया, उसका विषय ही नहीं है ना, अब ईश्वर वाला विषय ही नहीं रहा, उसको दिमाग में ही मत लाइए, बोलिए ही मत। अगली पंक्ति का जो अर्थ गुरुजी ले रहे हैं वो पृथ्वी स्थानी ही होगा, उसका नियम ये बन गया कि वेद में जहां भी अग्नि शब्द सूक्त का भागी बन रहा है, हवीर भागी बन रहा है, वो पृथ्वी स्थानी ही होगा, ये अर्थ है गुरुजी का। तो ये यहाँ ये तो हवीर भाग मंत्र है नहीं, इसके द्वारा आहुति देते नहीं, इसमें हवीर भाग कौन है और इस सूक्त का इसका देवता कौन है, ये तो है ही नहीं, इससे आहुति तो देते नहीं। अच्छा, ये सूक्त भाग है, सूक्त भाग नहीं, वो तो विनियोग होता है ना मंत्रों का, कहीं कहीं देखता देखते हैं ना, एक सौ आपने वो बात कही, ये तो प्रसंग वशात मैंने ले लिया, नहीं वो तो ऋषि है, वो तो देवता, देवता क्या है देवता, देखो एक बार 46 मंत्र, एक 164 46 सूर्य देवता है, सूर्य देवता है। तो यहाँ ना तो ये सुप्त भाग है, हाँ हवीर भाग है, हाँ सूर्य देवता है, देवतम ऋषि गुरु जी। हाँ, जो अग्नि शब्द पार्थिव लोक के लिए प्रयोग होते हैं उसके दो तीन और नाम बताएं भगवत जी, और जो वैद्युत अग्नि उसके लिए भी दो तीन नाम बताएं, और जो अंतरिक्ष लोक आदित्य लोक के लिए भी दो तीन नाम बताएं। शायद ये जो अग्नि यम माता ऋष्वानम आहु, जो अग्नि यहाँ पे जो सूर्य को कह रहे हैं वो उसको यम और माता ऋष्वा भी कहते हैं, यद्यपि अग्नि वो अंतरिक्ष एक ही है उसको यम और माता ऋष्वा कहते हैं। उसी प्रकार ये जो अग्नि परमात्मा के लिए कह रहे हैं एकम सत अयमेव अग्नि, वो एक होते हुए भी उसको इंद्र मित्र वरुण इत्यादि नामों से, गरुत्मान इत्यादि नामों से कहते हैं, अगर इस तरह अर्थ करे तो। फिर आदि भौतिक अर्थ में नहीं, यही गुरु जी इसको फिर इस तरह ले लेंगे, जो पृथ्वी अग्नि है इसी को अन्य अन्य नामों से कहते हैं पृथ्वी अग्नि का। ये जो जिस तरह बोल रहे हैं ना कि इस अग्नि को यम और जैसे अग्नि को यम महात्रिश्वा नाम से बोलते हैं, ऐसे ही उस अग्नि को इंद्र मित्र वरुण नाम से भी बोलते हैं। उस अग्नि माने सूर्य अग्नि, वो कौन सी अग्नि है ये नहीं, जिस अग्नि उस अग्नि को जैसे यम और मातृश्वा के नाम से यहाँ पृथ्वी पे बोल देते हैं, तो यम और मातृश्वा पृथ्वी स्थानीय देवता है। यम और मातृश्वा ये तो बताओ गुरु पढ़े हैं ये, भगवत जी दिए हैं एक बार वो यम और मातृष्ठा किस स्थान में पड़े हैं? पृथ्वी स्थानी तो नहीं है गुरु जी शायद, क्योंकि वो अंतरिक्ष स्थानीय है, क्योंकि सूर्य देवता है तो उस तरह का कर रहे हैं। और मातृष्ठा मध्यम स्थानीय, यम तो द्यूलोक स्थानीय और मातृष्ठा मध्यम स्थानीय, ये है ऐसे जी, मातृष्ठा मध्यम स्थानीय। जैसे जी सूक्त भाग कहा गया, तो सूक्त भाग नहीं मंत्र भाग भी तो आ जाएगा उससे, पीछे आपने भी बोला था इस बात को, मंत्र भाग है तो ये जो 46वां मंत्र है इसका सूर्य देवता यहाँ माना भी गया है, और ये ऐसा दिव्य है सुपर्णों का रुतमान इस शब्द से भी यहाँ पर कहा जा रहा है, इससे भी लग रहा है कि वो सूर्य देवता है, तो मंत्र भाग तो हो ही गया, तो मंत्र भाग हो गया तो यहाँ अब पृथ्वी स्थान ही अग्नि लिया जाएगा आपके उस सिद्धांत के अनुसार, अगली पंक्ति के अनुसार आविर्भाग भले ही नहीं हो रहा हो, मंत्र भाग तो हो रहा है ये। नहीं, पर अग्नि शब्द का अर्थ जो है निपात अर्थ ले लेंगे क्या बात है? क्यों लेंगे जी, जब मंत्र भाग हो रहा है तो निपात अर्थ नहीं जा सकता, सूक्त भाग का अर्थ एक मंत्र भाग भी है, वो प्रधान देवता का एक आया था ना, ये जो सूक्त भाग है वो प्रधान देवता है, मतलब मंत्र भाग भी तो हो सकता है, वो भी प्रधान देवता कहलाएगा, जैसे यहाँ सूर्य देवता जी एक मंत्र का, एक का यहाँ ये दो मंत्र का है, एक मंत्र का भी हमारा विषय तो यही है कि उसका मुख्य देवता कौन है, देवता कौन है इस मंत्र का, तो जो मंत्र का देवता होता है वो प्रधान देवता कहलाता है, वो गौण थोड़ा ना कहलाएगा, यदि मंत्र भाग भी हो रहा है तो वो निपात नहीं कहला सकता, वो मुख्य कहलाएगा, और मुख्य जहां जहां पर है वहां ये इसी के लिए कहा जाएगा पृथ्वी स्थान। या तो हम ये इसको उपलक्षण न माने, यस्तु सूक्तम भजते यस्मै हविर्नुरूप्यते, ये परमात्मा पर अर्थ इस पहली पंक्ति का अच्छी तरह लग सकता है, दूसरी पंक्ति के लिए संगति की बात है विचार नहीं गुरु जी। नहीं, पर अयमेव सो अग्नि जो बात चल रही है ना, अयमेव शब्द से क्या अर्थ ले रहे हैं सभी लोग? निपातम न स्तुति न हवि एतन अग्नि नाम धेन भजेते मध्य में उत्तमे च ज्योतिषी अग्रणीत्वात् अंग नयनत्वात् अयमेव सो अग्नि। गुरुजी बात चर्चा चली थी पार्थिव अग्नि के लेके जी, बीच में कह दिया कि ये ना समझ ले कि यही अग्नि है, अन्य भी अग्नियां हैं, तो उसके उदाहरण दे दिए, और यद्यपि वहां पे पार्थिव अग्नि की प्रधानता होते हुए भी यहाँ पे मंत्र में जात वेदः और जो एक शब्द आया है अभी प्रवंत इसमें जो जात वेदः शब्द आया है इससे तो मध्यम मध्य स्थानी ले लिए, और जो द्यु स्थानी के लिए जो दिए थे मंत्र समुद्र समुद्र उर्मिर मधुमा उदारत ये दे दिए द्युलोक के लिए, तो अब इसमें दिखा के अंत में उपसंहार इस तरह शायद कर रहे हो कि यद्यपि ये अग्नि की प्रधानता तो है इस सूक्त में, क्योंकि एक ही सूक्त मंत्र है तीनों दोनों, तो और अग्नि की प्रधानता होते हुए भी अग्नि इनको कह रही है, प्रधानता तो अग्नि की है, वो दोनों गौण है। ये तो एक स्वतंत्र बात है, केवल उसी से जुड़ी हुई बात नहीं, यस्तु सूक्तम भजते इसमें हवीर निरूप्यते, सूक्तम भजते हवीर निरूप्यते अयमेव सो अग्नि, निपातम एवेते उत्तरे ज्योतिषी एते नाम धेन भजेते, ना तो स्तुति ना हवि एतेन अग्नि नाम धेन भजेते, मध्य में उत्तमे च ज्योतिषी अग्रणीत्वाद अंग नयनादि क्रिया योगाद गुणी वृत्ति शब्दस्य, मध्यम स्थान में और उत्तम स्थान में अग्नि शब्द की गौणी वृत्ति होगी, तद विषय सूक्तम हविर वा आग्नेयम इति न व्यपदिश्यते, तो तद विषय जो सूक्त है और हवि आग्नेय सूक्त है या आग्नेय हवि है ये नहीं कहा जाएगा। ये स्कंद स्वामी को एक बार ये आखिरी जो लिखा है ना 385 पेज पर आखिरी में उसको पढ़िए नीचे नीचे निपातम एव के ऊपर जो लिखा है, हाँ न स्तुति न हवि, एतेन अग्नि नामधेयेन भजेते एतद् उक्तं भवति मध्य में उत्तमे च ज्योतिषी माने मध्यम ज्योति और उत्तम ज्योति में अग्रणीत्वात् अग्नि अग्रणी भवति अंग नयनादि क्रिया योगात या अंगम नयति सन्नम माना इस योग से गौणी वृत्ति शब्द से उत्तम ज्योति और मध्यम ज्योति के लिए अग्नि शब्द की गौणी वृत्ति होगी अग्नि शब्द का गौण व्यवहार होगा गौणी वृत्ति माने निपात प्रयोग होगा ततश्च तद विषय सूक्तम हविर नाग्नेयम तद विषय जो सूक्त होगा वो आग्नेय सूक्त नहीं माना जाएगा और हवि जो है आग्नेय हवि नहीं मानी जाएगी अग्नि देवता वाली हवि नहीं मानी जाएगी जो यज्ञ याग आदि में हवि देते हैं अग्नि देवता वाली हवि को आग्नेयम हवि कहते हैं आग्नेयम हवि नहीं कहेंगे उसको माने तद विषयक माने गौण विषयक जो उत्तर देवता वाली जो हवि है और जो स्तुति है आग्नेय हवि या आग्नेय स्तुति नहीं कहलाएगी किंतु रही याएव तत्र मुख्यतया एव इति आग्नेय हवि तो तभी कहलाएगी जो मुख्य हवि है या मुख्य हाँ तद विषय सूक्तम हविर्वा आग्नेयम इति न व्यपदिश्यते किंतरि याएव तत्र मुख्यतया एव ये जो ब्रैकेट में देते हैं ना ये पाठ वेद में उनको नहीं मिला इसलिए ये संपादक कह रहा है कि न और जोड़ो तब पूरा अर्थ निकलेगा ये जैसे न ब्रैकेट में दे दिया ना कोष्ठक में दे दिया तो संपादक का कहना है कि मेरे को तो मिला नहीं उसमें जो हस्तलेख होते हैं उनसे जो मिलान करके करते हैं मेरे को तो मिला नहीं पर मेरी बुद्धि ये काम कर रही है कि न जोड़ करके वाक्य का पूरा अर्थ निकलेगा न व्यपदिश्यते चौदनासु लोक प्रसिद्ध से मुख्य से पदार्थ से ग्रहणात अग्नि शब्द से व्यभिचार इति सिद्धम जो प्रेरक वाक्य हैं लोक प्रसिद्ध मुख्य पदार्थ के ग्रहण होने से अग्नि शब्द का व्यभिचार हो जाता है ऐसा ऐसा होने पर पार्थिव ज्योति है ना जो सूक्त और हवि जो होती हैं पार्थिव ज्योति विषय की बनेंगे हैं सर जी जो सूक्त और हवि जो हैं वो पार्थिव ऐसा कह रहे हैं अग्नि देवता है जिसका आग्नेय सूक्त अग्नि देवता है जिस हवि की आग्नेय हवि ये जो प्रयोग है अग्नेर ढक अग्नि देवता है जिस सूक्त का अग्नि देवता है जिस हवि का वो जो है पार्थिव ज्योति के लिए ही पार्थिव ज्योति मानी ये जो अपनी और जो अन्यत्र है जैसे ये अभी प्रवंतर है यहाँ पे अंतरिक्ष देवता वो वैदिक ज्योति अर्थ था तो इसको हम आत्मीय ऋचा नहीं कहेंगे हाँ ऐसे कहाँ कहते हैं इसको क्या कहेंगे जो वहाँ पे मुख्य देवता है उस यही वह अग्नेर ढक सूत्र आग्नेय हवि या आग्नेय ज्योति ऐसा आग्नेय हवि या आग्नेय जो ज्योति आग्नेय सूक्त क्या है आग्नेय सूक्त है ना आग्नेय हवि और आग्नेय सूक्त जो है पार्थिव ज्योति के लिए प्रयोग होते हैं तो उस मंत्र को इस सूक्त को आग्नेय कह देंगे और आग्नेय हवि नाम से प्रयोग कर दिया जाएगा क्योंकि अग्नि शब्द इंद्रादि के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है नीचे जो सिद्ध हुआ लेकिन यदि किसी सूक्त में अग्नि शब्द आया है और वो अग्नि शब्द सूक्त भाग भी हो रहा हो और हविर भाग भी हो रहा हो लेकिन फिर भी उस सूक्त का या हवि का देवता आग्नेय शब्द से नहीं कहा गया उसके लिए तब तक दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा आग्नेय शब्द के ऊपर केंद्रित हो गए कि आग्नेय शब्द से हम व्यवहार नहीं करेंगे उसका आग्नेय शब्द से व्यवहार नहीं करेंगे वहाँ तो अन्य शब्दों से ही वहाँ पर देवता या हवि का कथन सूक्त या हवि का कथन होना चाहिए इस स्पष्टता के लिए होगा शायद ये नहीं तो भ्रांति होगी अग्नि शब्द सब जगह सब अर्थों में आता ही है सभी अग्नि देवता वाले हो जाएंगे अग्नि हवि वाले हो जाएंगे हाँ, तो वो जो अग्निर ढक की एक व्यवस्था है पाणिनि ने जो की, अग्नि देवता है जिसका उसको अग्नेय सूक्त कहेंगे, अग्नि देवता है जिस हवि का उसको अग्नेय हवि कहेंगे, तो ये जो प्रयोग हैं ये मुख्य अग्नि के लिए ही, पार्थिव अग्नि के लिए होंगे। गौण रूप से जब अग्नि शब्द का प्रयोग अन्य देवताओं के लिए किया जा रहा है, अन्य स्थानीय देवताओं के लिए जब अग्नि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, अग्नि ढक नहीं लगाएंगे। हाँ, ये समझाना चाह रहे हैं स्कंद स्वामी ने। इस शैली से इस दूसरी पंक्ति का अर्थ कैसे लगेगा? निपातनम एव। निपातम एव, निपातम एव। हाँ, निपात का अर्थ हो गया जो हविर भाग और सूक्त भाग नहीं है, तो उसका निपात अर्थ हो जाएगा, गौण अर्थ ले लेंगे उसको हम। उत्तर ज्योति के लिए जब प्रयोग किएंगे ना अग्नि, तो वो सूक्त भाग नहीं मानेंगे उसको, निपात अर्थ नहीं लेंगे। हाँ, बस प्रयोग हो रहा है, नहीं प्रयोग भी नहीं करेंगे निपात अर्थ होने के कारण। नहीं, मंत्र में शब्द प्रयोग किया। हाँ, शब्द प्रयोग तो हो गया, पर जब उसके हम यूं नहीं कहेंगे कि आग्नेय सूक्त है ये, आग्नेय वो है, आग्नेय हवि नहीं कहेंगे और आग्नेय सूक्त भी नहीं कहेंगे। हाँ, पूरा सूक्त को तो कैसे कहेंगे जब वो पूरा है ही नहीं, तो है नहीं उसकी तो छोड़ दीजिए, जहाँ पूरा सूक्त ही अग्नि का वाला हो, पूरा सूक्त वाले को तो कह देंगे पार्थिव अग्नि के लिए, पर जब वो वही सूक्त यदि हम उसमें लगाएं, वैद्युत अग्नि के लिए लगाएं उस सूक्त का अर्थ, तो उसको फिर हम उस अर्थ में आग्नेय सूक्त नहीं कहेंगे, उस अर्थ में जो वैद्युत अग्नि के लिए। इसका मतलब हुआ वेद में जहाँ जहाँ आग्नेय सूक्त है, आग्नेय नाम से सूक्त को किया गया, वो पार्थिव अग्नि का कथन, पार्थिव अग्नि आदि दैविक परिप्रेक्ष्य, हवि शब्द का प्रयोग किया जाएगा कर्मकांड, वो भी पृथ्वी स्थानीय अग्नि की ही हवि मानी जाएगी, अन्य देवताओं की हवि वो नहीं मानी जाएगी। जी, तो ये तो हो गया अधियज्ञ परक व्याख्या और दूसरी आदिदैविक, अधियज्ञ और आदिदैविक व्याख्या हुई। आध्यात्मिक अर्थ में जब अग्नि का अर्थ परमात्मा करते हैं, वहां तो कोई बंधन है ही नहीं, वहां भी बंधन हो सकता है अगर हम यूं करने लगे कि जहां जहां अग्नि शब्द आएगा तब तब ही परमात्मा परक अर्थ लिया जाएगा। अग्नि शब्द आएगा जब सूक्त भाग हविर भाग होगा, तो वहां अग्नि शब्द से वहीं पर ही अग्नि शब्द से परमात्मा अर्थ लिया जाएगा, और जो अन्य शब्द है जो परमात्मा वाची हो सकते हैं वहाँ परमात्मा परक अर्थ नहीं। परमात्मा तो सभी ले लेते हैं ना, ले उसमें तो इस शैली से अगर चलेंगे जो का तो वहाँ घटाएंगे तो फिर इस ऐसी भाषा बनेगी, उसमें तो फिर स्थान से उसको अलग बंधन तोड़ करके अलग बात करेंगे। तो अगर ऐसा है आप जैसा तीनों स्थानों में है ना वो जो है तो ऐसा कहीं आया भी है ना शायद, देखिए वो जो है सब स्थानों में है, वो तो सब स्थानों में है और उस अग्नि से परमात्मा अर्थ ले लिया, मान हो गई बात। अब जो संज्ञा है सूक्त भाग की और हविर भाग की, वहाँ इस व्यवस्था की दृष्टि से क्या कथन करेंगे? वो तो एक विशेष अर्थ में हम नामकरण जब अधियज्ञ पर जब उसको बांध देते हैं ना, तब उसको हवि देवता वाला अग्नि देवता बांधा, वहाँ भी तो हम आध्यात्मिक अर्थ करें, ये हवि दी जा रही है वो परमात्मा के लिए ही दी जा रही है। नहीं, वो फिर अर्थ अलग होंगे ना, अग्नि के विशेषण अलग ढंग के जाएंगे वहाँ, भौतिक अग्नि में अग्नि के जो गुण है वो थोड़ा सा भिन्न हो जाए। जब वहाँ सारा ही आध्यात्मिक करेंगे कर्मकांड को भी, वहाँ सारा आध्यात्मिक अर्थ ही देखेंगे, जो जितने भी विशेषण है वो भी परमात्मा पर ही घटाएंगे। जी, तो वो हवि भी परमात्मा एक बार जब हाँ जब अग्नि पर करेंगे तो अग्नि की विशेषताओं में वो विशेषण जाएंगे, परमात्मा करेंगे तो अग्नि परमात्मा की विशेषताएं बतलाएंगे, वो विशेषण मंत्रगत जितने भी विशेषण होंगे उस प्रसंग में वो अभी भी बदल जाएंगे। पर अभी तो फिर वो भौतिक यज्ञ नहीं करते, वो आध्यात्मिक यज्ञ शुरू हो जाता है ना, आध्यात्मिक यज्ञ में जो हवि होगी वो परमात्मा की जाएगी। जी, निपातम एवेते उत्तर ज्योतिषी, ये जो उत्तर ज्योति है वैद्युत अग्नि और सूर्य अग्नि, अग्नि के जो दूसरे अर्थ है ना ये दिया भी तो है इन्होंने, मध्य में उत्तम ज्योतिषी अग्रणित्वाद अंग नयनादि क्रिया योगात गौणी वृत्ति शब्द से गौण प्रयोग है अग्नि शब्द का जो अर्थ होगा। अग्नि सुप्त नहीं कहेंगे अग्नि, ना ना ना आग्ने मंत्र तो कह सकते हैं। अग्नि देवता है जिस सूक्त का ऐसे नहीं कहेंगे, तो एक इस पहली पंक्ति के पैरेलल कही है ये बात कि जो सुप्त भाग है जो हवीर भाग है वो तो ये अग्नि है। सुप्त भाग वो होता है जो पूरे मंत्र वो देवता जो सुप्त भाव कैसे कह देंगे एक मंत्र को, हाँ मतलब इंद्र सूक्त है अग्नि सूक्त है ऐसे ऐसे जो है ना वो लेंगे। इंद्र सूक्त है वो वही तो है या फिर बाहुल अभिप्राय से ले लेंगे, पर ज्यादातर तो वही होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंद्र सूक्त है अग्नि सूक्त है श्रद्धा सूक्त है तो वो उस तरह का ही ले रहे हैं ये। कभी कभी एक एक मंत्र में कई सारे देवता होते हैं, नहीं एक एक सूक्त में, मंत्र में भी होते हैं कई कई उसमें सूक्त में कई कई देवता होते हैं ना, तो उसको सूक्त भाग थोड़ी कहेंगे। आग्नेय सूक्त कैसे कह सकते हैं जब उसमें दूसरे नाम तो रख दिया। मैं जी एक बात कहना चाहूँ, मान लो इंद्र देवता है पूरे सूक्त का इंद्र देवता है लेकिन मंत्रों में अग्नि शब्द भी आया है, तो अब यद्यपि अग्नि प्रधान है मानते हैं लेकिन अब उस अग्नि शब्द के आने से उस सूक्त का नाम आग्नेय सूक्त नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अग्नि पृथ्वी स्थानी को नहीं कह रहा है वो इंद्र को कह रहा है, इसलिए उस एक अग्नि शब्द या कई बार अग्नि शब्द भले ही सूक्त में आया हो वो सूक्त आग्नेय नहीं कहलाएगा। मुख्य नहीं है इसीलिए अग्नि शब्द होते हुए भी आग्नेय सूक्त नहीं कहलाएगा, क्योंकि अग्नि शब्द अन्य गौण रूप से वहां पर प्रयोग हुआ है, अन्य स्थानीय अग्नि के लिए प्रयोग किया गया, वैद्युत अग्नि के लिए या सूर्य अग्नि के लिए सौर अग्नि के लिए ऐसा। ये तो थोड़ा परीक्षण की बात है कि ऐसा ही नियम घट रहा है क्या, जहां जहां प्रयोग किए जा रहे हैं अन्य देवता वाले सूक्तों को देख करके और वहां अग्नि शब्द भी आया। कौन से में वो तो ले ही सकते हैं, ईश्वर वाले के लिए बंधन नहीं है ये, पर नामकरण जो आग्नेय सूक्त आग्नेय हवि उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि आग्नेय हवि तब बनेगी जब अग्नि के नाम से हवि देंगे या अग्नि देवता होगा उस सूक्त का। अग्नि सूक्त तो आग्नेय सूक्त हो जाएगा जब वो पूरा सूक्त, यदि सूक्त को बताना है तो आग्नेय सूक्त हो जाएगा, पर वो पार्थिव अग्नि के लिए ही अर्थ देगा वो, है ना। मंत्र में अग्नि शब्द मुख्य अर्थ में नहीं आया, वो अन्य स्थानीय देवता के लिए आया है तो अब उस मंत्र को अग्नि देवता वाला नहीं कहा जाएगा, यानी इस पार्थिव अग्नि वाला नहीं कहा जाएगा। हाँ, पार्थिव अग्नि वाला नहीं, उसको अग्नि देवता नाम ही नहीं दिया जाएगा। ये मंत्र अग्नि देवता वाला है, ये नाम ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जहां जहां सूक्त को अग्नि देवता नाम दिया गया या मंत्र को, वो पृथ्वी स्थानी ही घटेगा, और जहां अग्नि शब्द अन्य देवताओं के लिए आ रहा है इस कारण से उस मंत्र को अग्नि देवता वाला नहीं कहा जाएगा, भले ही अग्नि शब्द उस मंत्र में पढ़ा गया हो। इंद्र देवता दिया जाएंगे, जो भी अन्य देवता है उस देवता वाला ही उसको माना जाएगा। पर परमात्मा परक तो फिर परमात्मा के लिए तो कोई नियम है ही नहीं उसको तो सब कुछ, वो एक अलग बात होगी जी, छोड़ करके जैसे इसी मंत्र में आया ना तो इसको आग्नेय ऋचा नहीं कहेंगे। इंद्रम मित्रम वरुणम जो मंत्र है ना, इसको आग्नेय ऋचा नहीं कहेंगे, आग्नेय ऋचा नहीं कहेंगे इसको। ये कह रहे चिंतन करो कि जब आएगा ऐसे थोड़ी आता है यही पर बैठे बैठे सारी चीजें और आपको सार आ गया विवेक जी? चिंतन जो करना है वो थोथे के लिए करना है क्या? सार सार आ गया, और चिंतन किस लिए करना है? थोथे के लिए करना है। बताते नहीं हो कई देर में जवाब दिया, क्या जवाब दूं तो ये जो ऋचाएं हैं, जब हम पार्थिव अग्नि को दे लेंगे ना, तब उसके ना आधार पर तो नामकरण हो जाएगा, पर जब उत्तर ज्योति में उस मंत्र का प्रयोग हो रहा है तो उसके आधार पर नामकरण नहीं होगा। नामकरण तो मुख्य के आधार पर होता है, गौण के आधार पर नामकरण होता ही नहीं, ये भी तो एक बात है ना। जब अग्नि शब्द मुख्य अर्थ में आएगा तब ही अग्नि देवता या हवि हो सकता है, और कोई भी जो नामकरण है वो तो नामकरण तो मुख्य के आधार पर ही होता है, गौण पे कौन नाम रखता है? जैसे गौण मुख्य और मुख्य कार्य संप्रत्यय। हाँ, ऐसे कह सकते हैं चाचा जी, इसमें हवि निरूपित है ना, पूरे सूक्त में से कोई एक मंत्र लेकर के हवि निरूपण कर रहे हैं, तो हवि निरूपण में भी वो जो है हाँ एक मंत्र में भी हो सकता है वैसे तो है, पर वो पार्थिव अग्नि के लिए होना चाहिए हैं? यस्मै हवि निरूपित, जो बात कही ये कह रहे हैं कि जो एक मंत्र के लिए भी हवि दी जा रही है किसी मंत्र से, पर अग्नि देवता के लिए भी दी जा रही है, पूरा सूक्त नहीं है, तो उसको भी आग्नेय हवि कह देंगे, उस मंत्र के द्वारा दी जाने वाली हवि पार्थिव अग्नि ले लेंगे। वो भी वो आग्नेय हवि कहेंगे आग्नेय हवि, और बाकी तो फिर अग्नि शब्द का प्रयोग हो रहा है दूसरे स्थान में, तो फिर वो उसके आधार पर उस मंत्र को आग्नेय ऋचा नहीं कहेंगे, आग्नेय ऋचा नहीं कहेंगे, आग्नेय हवि भी नहीं कहेंगे। पता नहीं चलेगा हमारे को तो कौन से कान ने विनियुक्त किया हुआ है, ऐसे थोड़ी। देवता का नाम तो पता लग सकता है, देवता का नाम तो पता लग जाएगा, उसमें जाकर देख लो 4:58 में। नहीं नहीं वो तो बहुत सारे नहीं, 4:58 नहीं, ऐसा है कि ये देवता जो है ना इस मंत्र के, ये सारे देवता हैं, ये अग्नि भी है, सूर्य भी है, जल भी है, गायें भी है, घृत स्तुति है। नहीं नहीं बिल्कुल सारे सारे सूक्त में सारे देवता हैं, ये अग्नि सूर्य जल गायें और घृत स्तुति सारे हैं ये। मुख बनेगा नहीं ना, अग्नि सूर्य आप है गाव है घृत स्तुति, अग्नि सूर्यो व आपो व गाओ व घृत स्तुति व, ये शब्द है, अग्नि के साथ वा नहीं लगाया, अग्नि सूर्यो व आपो व गाओ व, नहीं वो पहले बाद का तो नहीं कहना चाहिए, तो अभी तो समाप्त करते हैं, टाइम हो गया। हो शांति।